Middernacht, het is nu maandag 19 september. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verziekte bedrijfscultuur en er wordt geld verspild. Dat blijkt uit mededelingen van medewerkers en uit interne stukken. Het personeel heeft vooral kritiek op COA-bestuursvoorzitter Noorten Al-Bayrak. Zo zou ze een schrikbewind voeren. Minister Leers laat weten dat hij komende dag een gesprek heeft met de Raad van Toezicht van het COA. Oud-IMF-topman Strauss-Kahn heeft voor het eerst een interview gegeven over de verkrachtingszaak waarin hij verwikkeld is geweest. Hij zei dat hij het een morele fout vindt dat hij seks heeft gehad met het kamermeisje in New York. Hij benadrukte dat hij niet agressief of gewelddadig was. De politie heeft een vijfde verdachte opgepakt voor het supportersgeweld gisteren bij het Feyenoordstadion. Hij was herkend van camerabeelden. Volgens korpschef Pauw is het terecht dat agenten gisteren hun pistool trokken. Ze werden aangevallen door idioten die ook nog eens gewapend waren met een ijzeren staaf, zegt hij. Bij deelstaatsverkiezingen in Duitsland heeft de christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel voor de zesde keer verloren. In Berlijn bleef de sociaaldemocratische SPD de grootste, blijkt uit voorlopige uitslagen. De SPD kreeg 29% van de stemmen, CDU 23%. Rabo-renner Lars Boom heeft de ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. Het is zijn tweede overwinning in een etappekoers. In 2009 was hij de sterkste in de ronde van België. Robert Gesink is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. Tijdens een training kwam hij hard ten val en brak zijn bovenbeen. FC Utrecht heeft thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen Heracles. Eerder op de dag eindigde de topper PSV Ajax ook in 2-2. FC Twente pakte met een 5-2 zege op ADO Den Haag de koppositie in de Eredivisie en deelt die nu met AZ, dat won uit bij RKC met 2-1. Het weer aan de kust, kans op een enkele bui, in de rest van het land droog, maar wel kans op mist. Overdag afwisselend buien en zonnige periode. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de ANWB-verkeersinformatie. 1 melding op de A27 Gorkum richting Utrecht. Daar is bij knooppunt Everdingen de verbindingsweg dicht door wegwerkzaamheden. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Het beste van echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij de allerbeste of en allerlaatste van de best of van de best of van de allerlaatste van de best of van de echte Janne van Poont. De allerlaatste herhaling van de radioshow voor nachtbrakers met ballen en nachtvlinders met lef. Mijn naam is Jan Roos en Jan Dijkgraaf, ja, die is op het moment in Friesland zijn schaats aan het slijpen. Je kunt in deze allerlaatste best of van de allerlaatste keer inbellen in de show. En dat is voor het enige echte radio Janne, echte Janne radiospel. Ja, onze kabouter die heeft nog één keer echt zijn best gedaan. Dus dan kan je winnen en daarmee kan je ook een van de allerlaatste echte Janne t-shirts winnen. Want we moeten echt van die meuk af. Volgens mij, wat hebben we? Emmetjes? Hebben we geen emmetjes meer? We hebben alleen nog maar S'jes, dus alleen maar mooie slanke meisjes mogen inbellen. Alle dikkers kunnen nu de radio uitzetten. Het gratis telefoonnummer voor het echte Janne radiospel is 0800-1121. Maar dat straks. Ja, wat gaan we doen in deze allerlaatste best of echte Janne? We horen dit uur onze held, onze idool, onze goeroe, Martin Ziemek. En de vrouw die ooit premier van het land dacht te worden, maar ja, nu gewoon huisvrouw is, Rita Verdonk. Maar we beginnen met Jannebi. Ja, elke week voelden wij een BN'er aan de tand om te kijken, ja, of het een beetje een echte Jan is. En Westbroek, ja, die haalde het met de hakken over de sloot. Maar ja, dat kwam waarschijnlijk ook omdat Henk al flink had gesopen. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. Ja, iedereen wil natuurlijk een echte Jan zijn. En in de Jannebi maken we uit of iemand ook deze titel echt verdient. En deze week de bekendste Utrechter van Nederland. Hij nam het initiatief voor een politieke partij, is kroegbaas en maakt nog steeds televisie- en radioprogramma's. Het kan natuurlijk niemand anders zijn dan Henk Westbroek. Goedenavond. Hoe gaat het, Henk? Het gaat mij uitstekend. We hebben je niet uit bed gebeld, hoop ik? Nee, nog net niet. Gelukkig maar. Ik wil zeggen, het was een gezellige avond, dus vrij zwaar getafeld om het alcoholgebruik maar te rechtvaardigen. Ja, want je drinkt toch niet meer, hè? Wat zeg je? Je drinkt toch niet meer? Nou, ik drink wel wat. Op z'n tijd niet veel meer. Maar nu en dan doe ik het toch nog wel erg graag, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je uit eten gaat, ga je eigenlijk noodzakelijk voor het voedsel, toch? Nee, ik had gehad zelf een etentje. En dan, ja, dan geef je er ook wel wat te drinken bij. Vraag maar aan jullie assistent Jelmer, die weet hoe dat gaat. Oh ja, is het ja, zo erg? Ja, wij kennen hem. Ja. Nou ja, weet je wat we gaan doen, Henk? We gaan uitmaken of je een echte Jan bent of een Johan. Ja, wat denk je, Henk? Wat denk je zelf? Ik heb geen idee wat een Johan is. En wat een echte Jan is, het is op mij nog steeds een raadsel. Dus nou, laat ik dat eerst maar eerst even gaan uitleggen dan. Een echte Jan, ja, dan ben je gewoon een echte kerel, een echte vent. Ja? Iets wat jij graag wil zijn. Ja, en Johan, ja, dat wil je liever niet zijn. Ken je Francisco van Jolen toevallig? Of ik die ken, ja? Dat is een echte Johan, veronderstel ik. Een absolute Johan, ja. Toch, dat is ook die man die toen na de moord op Fortuin iemand per ongeluk een keer zei dat de kogel van links kwam toen 5 jaar lang elke dag in de Volkskrant een stuk schreef dat dat niet waar was. Precies, dan die hebben we de goede volgers. Nou, dat is dus een Johan. Dat is een saaie man, ja. Ja, en dat is dus een Johan, dus dan weet je ook gelijk dat je een echte Jan wil zijn. Hey, Henk, het is eigenlijk ook met Joop NL een en ander doet. Oh, klopt. Ja, klopt. Je bent op de hoogte. Ja, nee, ik probeer het allemaal te duiden. Die altijd, heeft wat ze er in het buitenland wel niet van zullen denken. Ja, precies. Wat dezelfde kleinburgerlijkheid etaleert als katholieken die altijd zeggen, je moet van nou kijken. Ik vraag me af wat de buren ervan denken. Dat is ook zo kleinzielig. En het schattige is namelijk dat het buitenland niet eens weet waar we liggen. Dus dat is nou ja, goed. En terecht. En terecht. Ik zal ook nog even verder dat spelletje uitleggen. Want je krijgt namelijk 20 keuzevragen. Dus je kan kiezen tussen het een en een ander. Ja, dat had je natuurlijk al misschien als groot radiospelletjesgoeroe kunnen raden. Je krijgt 5 punten per vraag. Nou ja, en uiteindelijk na 3 minuten gaan we bepalen of je verdere leven nog wel zin heeft of niet. Dus zullen we maar beginnen, Henk? Oké, ga je gang. Ben je er klaar voor? Ja. Volkskrant of de Telegraaf? Volkskrant. Bier of pils? Pils. Ajax of Feyenoord? Feyenoord. Nuance of gestrekt been? Gestrekt been. Helene van Rooij of Saskia Noord? Dat is een hele moeilijke. Blond, Helene van Rooij, denk ik. Oh, gaat niet zo goed met je, Henk, geloof ik. Blond, Henk. We doen ja, hem opnieuw. Ik heb geen idee. Ik ken ze eigenlijk alle twee niet. Laten we doorgaan. We hebben ook een keer een Johan. Kom je goed mee weg, meestal toch? Ja, vlees of vis? Vis. Mariette Hamer of Janine Hennis? Ik versta er geen fuck van, joh. Mariette Hamer of Janine Hennis? Oh, mag je ook passen? Nee, je moet gewoon kiezen, Henk. Kom op, nou. Hamer vind ik niks. Dus dan die andere maar die ken ik ook niet. Ja, maakt niet uit. Je hebt goed gekozen. Henk, nu komt er een makkelijke en ik zal op mijn spraak letten. Republiek of monarchie? Oh, republiek. Van Jolo. Ja, van Jolo naar of Rob Hoogland. Nou, we weten al wat je gaat kiezen. Nou, Rob Hoogland natuurlijk, ja. Seks of voetbal kijken? Seks. Hoogkaterijnen of de Oude Gracht? De Oude Gracht. Prachtwijk of ghetto? Daar is geen verschil tussen. Ja, dat is scherp, maar ja, wat is jouw titel? Welke titel gebruik je? Nou, ik zou het ghetto noemen. Een Prius of een Beamer? Een Beamer. Het gaat toch nog goed komen, Henk, denk ik. Afvallen of accepteren? Accepteren. Dirk Kuyt of Wesley Sneijder? Dirk Kuyt. Oh, je gaat nu inlopen, hoor. Ja, je stond goed, heel zwaar op Johan, komen. Maar je komt bijna, goed. Marokkanen of Turken? Turken. Nederland of België? België! België, ja. Heel goed. Onrendabelen vervoer of de file? Onrendabelen vervoer. Oh. Prem Radikisjoen of Hanneke Groenteman? Ja, het is een kies kiezen tussen een punaise of een splinter in je voet. Maar kies ja, Hanneke Groenteman. Oh, kies je verkeerd ook nog. Ja. Je hoeft toch niet altijd van mensen te kiezen die uitsluitend in staat zijn om naar zichzelf te luisteren. Is Prem zo'n echte Jan dan? Nee, we houden toch 3 keer op. Maar ja. We moeten een paar keer in de uitzendingen de naam van een allochtoon noemen, dan krijgen we subsidie. Oh, op die manier? Nee, dan ben ik ook voor Prem. Het is trouwens een uiterst beminnelijke man. Heel goed, Prem. PvdA of VVD? Allebei niet. Allebei niet. Wat dan wel? Nou, ik zou nu denk ik SP stemmen. Ah, krijg nou wat. Maar dat kan morgen weer anders liggen. Oh, mooi. Dat ligt aan wat je gedronken hebt. Ik ben een eeuwige twijfelaar. En kijk, PvdA is natuurlijk een rechtse partij. Maar de VVD is dat vanzelfsprekend ook. En de SP is het eigenlijk ook. En we hebben in Nederland alleen maar rechtse partijen. Dus er is allemaal niks aan de hand vanuit jullie perspectief. Dus de socialistisch. Oh god, we zijn weer rechts hoor, Jan. Oh, krijgen we dat nou. We hebben nog een bonusvraag, Henk. En die heb jij nodig, kan ik je vertellen. Ach, gosje. Jan? Een echte Jan of een Johan, Henk? Nou, echte Jan. Ja, nou, we gaan even, die punten tellen, hoor. Ik, was jij vroeger blij met een 6.0, Henk, op school? Ik was altijd al blij als ik een voldoende had. Nee, dan, gezegd, dan mag ik je feliciteren. Want je hebt een 6.0 gescoord. Een 6.0. Dat betekent dat je... Dat vind ik ook weer zo'n Johan cijfering. Ja, ja, dat klopt. Dat betekent namelijk dat je gewoon... Nee, 6.2, ja, ik had ook gewoon, ik had ook kunnen zeggen 60 punten van de 100. Komt op hetzelfde neer. Ja, dat is niet best. Maar Henk, wij vinden een 6 dus echt helemaal ruk, hè? Dus dan ben je bij ons toch gewoon een Johan. Want een Henk Westbroek is een Johan, dames en heren. Nou, oké, nee, maar dan is dat zij dan zo. Ja, dat is niet heel erg. Dat betekent dat ik me nu compleet ga bezatten. Wat moet je anders doen in het leven? Ja, zo is het maar net. Maar zo'n flutervaring, laten we eerlijk zijn. Maar laten we ook eventjes wat vertellen, Henk. Want je gaat niet met lege handen naar huis, want je zit al thuis. Je krijgt wel een t-shirt toegestuurd. Alleen je krijgt een Ik ben een Johan t-shirt. Dus we willen eventjes... Daar kan ik menigeen een groot plezier mee doen, die Johan heet. Zeker weten, zeker weten. Henk, dankjewel. Dankjewel. En de Marcel. Doei. Hoi. You and me, we used to be together every day. That I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Don't tell me 'cause it hurts. Don't tell me 'cause. Dat was No Doubt van No Doubt met Don't Speak. Ja, ouderwetse kutmuziek in Echte Janne, maar goed, dat weten we. Week in, week uit sprak ook onze held Martin Ziemek de echte Janne Luijs toe. Want met zijn tips werd het leven net iets mooier. Hij bracht ons net iets verder. En natuurlijk was Martin ook een keer onze hoofdgast. Onze held zit hier, Martin Ziemek. Hé, Martin. Ja? Waarom horen we jou nooit meer op Radio 1, behalve dan nu als hoofdgast bij Echte Janne? Maar waar is je eigen programma nou eigenlijk gebleven? Het is toch eigenlijk belachelijk dat het gestopt is? Schande. Nou ja, dat is 2008 is dat gestopt. En, nou, het voelt als gisteren. Er worden nog programma's wel eens herhaald in nachtvluchten, hoor ik van mensen. Martin, niet goed praten. Nee, maar goed, ik bedoel, wat moet ik daarover zeggen? Nou. Kijk, het is gestopt op het moment dat ik werd onderscheiden voor beste radioprogramma van het jaar. En ik moet zeggen, dat is heel bijzonder. Dat in sport bestaat zoiets niet, dat je op de top van je kunnen, want ja, als je onderscheiden wordt, top van de kunnen, wordt oude elftal gegooid. En dat is misschien ook goed dat ze er dan wel bij radio wel eruit gooien, want dat is... Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor geweest? Welke rat? Ja. Welke Maxime? Ach, jongen, het is, laten we niet aan terugdenken. Laten we... Nee, echt niet. Nee. Wat dat betreft vind ik die Partij van de Toekomst, daar stem ik op eigenlijk. Martin, hou nou toch nou, als je wil. Nee, maar wij gaan toch niet over 2008 Nee, praten. We gaan het hebben over je het gemist. Ja. Je hebt Adeline van Lier nog gehoord. Bagger Janne krijgen wel plek op de radio. En mensen zoals Jan Donkers, want die was haar gast. Mm-hmm. Maar ook mensen zoals jij, die zijn wel verbannen. We hebben nu Prem, we hebben Ebru Umar, we hebben echte Janne. Mm-hmm. Wat is er aan de hand in Nederland op de radio? Ja, nou ja. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik ben radioluisteraar, dus ik hoor wel eens interviews na 12 uur. Nou. Het is alleen niet, op zondagnacht is het wat, maar voor de rest is het om te janken. Zondagnacht is geen interview, dus dat kan je niet vergelijken met mijn programma. Maar als je daarna luistert, weet je, ik ben zo gek van formats, dat je iemand heeft een vraag op de... Hoe heet dat? Vraag op de... Papier? Nee, scherm. Dat iemand... En dan monitor. Heeft men nog een vraag hier... Op televisie? Op de voice. Op mail. De voice. Op de voicemail. Op de voicemail? Oh, ja. Casaluna bedoel je? Casaluna. Ja. Vraag op de voicemail voor de gast. Nou, dat is een zo triestige uitvindingen. Nou, dat vind ik jammer. Na 12 uur... Persoonlijk interview over leven van de gast. Persoonlijk interview, niet onderwerpinterview. Want na 12 uur mensen hebben geen zin meer in onderwerpen. Maar ja, precies. Dus om een eerste blok met je hoofdgast dan actualiteit te bespreken is eigenlijk belachelijk. Ja, vind ik wel. Ja, je maakt ook. We zijn aan het knoeien, hoor. We zijn aan het knoeien. Maar ben je nou genaaid door verbannen te worden? Heb je dat gevoel? Ja, 2008, maar het is toch wel een aardig dolkje in die rug, hoor. Zilveren reismicrofoon winnaar. Wordt er zo eraf gesmeten. Ja. Onze Martin. Maar het is een heel, heel naar verhaal, wil ik niet over hebben. Maar is er een pleister overheen geplakt of is de wond gehecht? Ik heb gewoon dat achter me gelaten. Maar het is een heel naar verhaal. Belachelijk is het ook. Ja. Maar zou je terug willen komen? Dat is niet kwestie van terugkomen. Ik zou in land willen wonen waar dat niet gebeurt. Ja. Nederland is een door en door rot land. Nee, er is iets gebeurd met Nederland. Even tussen de 1969, wanneer ik in Nederland aan mijn leven begon, en nu. Maar wat is dan gebeurd? Nou, ik zal een heel ander voorbeeld geven. Hè? Graag. Dan hoeven we dat niet over mee te hebben. Toen ik hier kwam, toen... Martin, even, je zei net, 12 uur, persoonlijk onderwerp. Ja, dat is en nu zeg je, we hoeven het niet over mij te hebben. Nee, ik bedoel niet over dat radio. Oké, okay, ja. Toen ik hier kwam, was hier een zo sfeer... dat iedereen gaf een rondje in de kroeg. Mensen hadden een beetje geld op zak. Iedereen op hun niveau. Ik was toen student, dus ik had een beetje geld. Maar een beetje zwart geld. Ik had wat tennisles. Maar iedereen had wat zwart geld. En in de loop der jaren zag ik hoe... Mijn vader zei, omdat wij hadden thuis echt arm onder communisten... dus mijn vader zei, jongens, alsjeblieft de tandpasta van onderuit knijpen. En zo is met dat maatschappij hier gebeurd. De tandpasta is van onderuit geknepen en de geld zit nou echt alleen boven. Dus nou wordt gejat op de hoogste niveaus door mensen... die eigenlijk geen ziel voor de zaak werken, managers, dat soort types. En publieke omroep wordt geleid door managers, niet door... door programmamakers. Dat zijn zieloze mensen. Die maatschappij is zieloos geworden. En mensen die driehoog wonen, gaan twee keer Amsterdammers, gaan twee per keer per jaar Chinezen. En dat vind ik gewoon triest. Er is, dus ik zie nou, kijk, ik ben een vluchteling, maar ik zie hier veel vluchtelingen in hun eigen land. En dat vind ik heel triest. De mensen die, en niet vanwege de Marokkanen of Turken of Tsjechen. Nee, omdat die economie is zo wurgend, weet je. Niet, ja. En dan zeg je, zwart geld, is dat een oplossing? Ja, waarom niet? Waarom moeten we allemaal riem om en helm om? Ik vind dat, kijk, als moeder jou bemoedert, dan heeft dat iets liefs. Je weet, ze houdt van je. En eigenlijk zou ze willen dat je thuis blijft. Dat je nooit oud huis gaat. Maar ben je eigenlijk Nederlands gewoon zat? Want zo klinkt het bijna. Nou, niet zat. Ik leef tussen drie landen. Tussen Tsjechië, Nederland, in Italië. Dus ik ben Nederland zeker niet zat. En zeker niet Amsterdam. Maar ik vind dat zonde voor Nederlanders. Nederlanders hebben eigenlijk een klote leven, vind ik. Op dit moment. Martin, mag ik eens een kleine analyse maken? Het paternalisme in Nederland, daar ben jij doodziek van, omdat het namelijk begint te lijken op het communisme waarvoor jij bent gevlucht. Ja, nou ja, als je wil overdrijven, dan kan je dat zo zeggen eigenlijk. Dankjewel. Dankjewel. Waarom is dat overdreven dan? Nou ja, omdat dat was nog een tikkeltje hoger natuurlijk. Dus dat is niet te vergelijken, maar ik kan me voorstellen dat jij als Nederlander die vergelijking maakt. Als ik hem zou maken, dan is het overdreven. Want ik hoor te weten dat dat niet kan. Ik kan die overdrijving niet maken. Maar gaat het wel, gaat het echt fout dan met dit land? Wordt het erger? Het is een zieloze maatschappij. Zo wil ik dat zeggen. En kijk, in ambachten zat bijvoorbeeld ziel. Dat gebeurt een beetje over de hele wereld. De ambachten zijn weg, weet je. En ambacht was een ziel van de maatschappij. Als een jongetje liep door de straat in Amsterdam, kwam die winkeltjes tegen, de schoenmakers. En kon kijken, kon iets zien. Wat ziet hij nou? Ja. Maar jij zit zomers verder in Italië? Nou, ik zit veel in Italië, zeker de laatste jaren, omdat ik heb drie boeken geschreven, waarvan de laatste twee over Italië, Silvio Modern Leiderschap, dat ging over Berlusconi en dat Modern Leiderschap. Modern Leiderschap, dat wil ook zeggen, ja, die kant gaat het op, hè, een beetje. En, maar is Italië erger dan Nederland of minder erg? Minder erg, minder erg, ja, omdat, kijk... Ja, dan, ik zou bijna zeggen dankzij de maffia. Dat is ongelooflijk. Want dankzij de maffia heeft nog de staat niet echt de grip op de burger. Dus er is nog steeds... ten eerste een gevecht gaande tussen links en rechts. Dus daar is de muur van Berlijn nog niet gevallen. Dus die twee kemphanen zijn nog bang voor elkaar. En dan is er nog maffia. En die maffia, hoe erg dat ook mag zijn, die zorgt wel voor dat die staat je niet helemaal kan wurgen. Dus ik denk, kijk, als tussen al die fans van mij, van dat mijn programma, als we in Calabria waren, waar ik nou vaak kom. Hè, dus dat is de meest... Was de zendercoördinator vermoord? Ja, dat denk ik. Ja, ja, toch? Ja, en dan was jij teruggekomen. Ja. Nee, dat meen ik echt. Ja, die lag nu in de kuil. Ah, dus nee, hij zou dat niet doen. Nee. Hij zou niet durven. Hij zou niet durven. Nou, ik had hem hoog persoonlijk een stuk uit zijn nek gevreten, Martin, maar als hij dat gedaan had. Maar iets anders. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat sommige beslissingen hier hebben geen consequenties. Je kan mensen beledigen. Je kan de publiek beledigen die zo'n programma wil. Want die publiek telt niet. Die beledig je. Nou, dat kan je dus daar niet doen. Dat is de maatschappij die een beetje wild is in Italië. Maar het ligt toch dichter bij de mensen. Ja. Nou, wij komen zo bij je terug. Straks even met je verder, Martin. Ja. Ben ik niet te serieus? Sorry. Nee, zeker. Nee, we onderbreken hier gewoon schaamteloos. Ja. En geen probleem. Zo is dat. Wat ik nou besef eigenlijk, ja, dat je iets pas kan vinden als je er buiten zit. Dus als je dat beschouwt. En ik zit hier middenin, ik vind dit wonderlijke radio. Ik heb geen oordeel over. Dat is ook, ja, wat vind je van zonsopgang als je hem voor het eerste keer ziet? En dat is voor mij de radio die jullie maken. Ik zit te horen, ik zit te kijken. En ik heb geen oordeel, maar ik vind dat fascinerend. Bijzonder. Maar je hebt toch wel een oordeel? Nee, later pas. Morgenochtend, ik weet het echt niet. Ik weet niet waar het over gaat, appeltaart, weet ik veel. Maar ik denk, wat doen die mensen hier? Wat gaat het over? Maar ik blijf luisteren. Ik verveel me geen moment. Zullen we het dus gewoon over lekkere wijven gaan hebben dan? Ja, ja, ik vind het goed. Ja, dat wordt tijd, zich. Lekkere wijven, Martin. Jij bent een beest. Jij bent een charmeur. jij weet hoe je de meisjes om de 10 vingers weet te binden. Nee. Oh. Nou praat je over het verleden. Nou, wij zouden het over de toekomst. Nee, dat ben je geen over nu. Oké, Martin, dan doen we het anders. Oh. Martin, jij krijgt hem niet meer omhoog. Nou ja, hoe weet je dat, zou ik bijna zeggen? Ja, de toekomst. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is ook inderdaad, dat is zeker een periode die zal aanbreken. Maar tot nog toe was iedere periode in mijn leven een avontuur. Dus dat wordt ook een avontuur. Dat is een triest moment, kan ik me voorstellen. Zou ik me kunnen voorstellen. Het is nog niet zo ver. Godzijdank, zeg. Nee, nou, dank je wel. Als je fan bent, dan gun je me zoiets niet. Nee, natuurlijk niet. Maar ik gun dat trouwens niemand, zelfs mijn tegenstanders niet. Zelf die man die voor verantwoordelijk is dat ik niet meer op de radio ben. Nou, die gun ik wel een slap, hoor. Nee, dat vind ik niet. Want ik vind hem al die vrouwen die hem willen. Want dat moeten verschrikkelijke vrouwen zijn. Een valse man. Ja, maar goed. En waar hadden we het over? Nou, dat je zo'n charmeur bent, dat je zoveel vrouwen hebt gehad in je leven. Maak eens een lichte schatting. Nou, niet zoveel. Ik ben van verhoudingen, niet van one night stands. Ik heb nog nooit een one night stand gehad. Meen je dat echt nou? Dat meen ik echt. Maar opgaan in het moment? Waar blijft dat dan ja, nog? Nou ja, als je echt opgaat in het moment, dan... Kijk, de opgaan in het moment... Oh, ik heb hem door. Nee. Als jij een uurtje bij iemand in een kamertje bent, dan heb je verkering. Dan heb jij een heftige relatie. En zo moet dat voelen. Ja, zie je. Ja. Mijn held is weer terug. Hij heeft je supergrove keepje over. Ja, precies. Als dat zo voelt, dan kan je niet... Als dat voelt, dan is het een huwelijk. Nee, dan kan je niet praten over one night stand. Ja, zo is het toch? Ja, zo is het inderdaad. Dat is waar. En als je het overdag doet, is het ook geen one night stand? Hey, jij bent ook weer scherp. Jongens, wat zijn we scherp met elkaar. En de avond duurt lang. Dus het is pas nacht als de zon bijna weer opkomt. Precies. Ik geloof dat wij het gaan begrijpen, hoor, Jan. Ja, als monogame, echte Jannen. Ik ben blij dat je er bent, Martin. Ja. Wij groeien. Ja, wij zijn allebei een ondergaande zon. Ja. En dan heb ik het niet alleen over... Als je wil groeien, en daar heb je het over... dan moet je niet wachten op dat iemand je klinkklare antwoord geeft... dat iemand je echt zegt hoe je het moet doen. Dat moet je aanvoelen. Dat heb je heel goed aangevoeld. Gaat over emoties, Jan. Overdag is geen one-night stand. Dat is hele goeie. Hey Martin, en nog een vraag. Ja, maar die hebben we opgeschreven. Martin, en nog een vraag op dat gebied. Seks zonder liefde. Dat kan heel lekker zijn. Dat kan wel gewoon. Ja, gewoon rampetampen voor de fysiek. Nee, maar dat is dan seks. Maar je moet wel liefde voor seks hebben. Dat is iets anders. Hè? Dan, begrijp je dat? Nee, ja, ik snap het heel goed. Dus liefde met... Dus seks met liefde, daar ben ik voor. En dat hoeft niet... Twee mensen moeten heel veel liefde voor seks hebben. Dan is het fantastisch. Heb je ook wel eens gehad dat je dus, zeg maar, je relatie had voor een paar uur... en dat je op een gegeven moment dacht, wat lig ik nou in godsnaam te doen op dat lelijke konijn? Nee, lelijk vond ik niet. Ja, konijnen vind ik sowieso niet lelijk. En vrouwen al helemaal niet als ik met ze zo ver kom. Nee, dat heb ik nog nooit gehad. Nog nooit een lelijke gehad zeker, hè? Nou. Of ga je echt voor het karakter? Nou, nee, over karakter en lelijk. Dan vertel ik iets eerlijk. Graag, ik had een keertje, eindelijk. Een keertje had ik echt. Was ik zo fantastisch iemand. Zo prachtige vrouw. En het was, ik was zo boos op mezelf, want ik was niet tot haar aangetrokken. Maar ik dacht, die is toch veel leuker dan al die vrouwen die ik toch nog toe heb gehad. Ja. Waarom kan ik niet met haar naar bed? En die heeft me gered, want. Ik dacht die avond, nou gaat het echt gebeuren. Want wij waren echt verliefd op elkaar. Dat was duidelijk. En toen zei ze... Dat was echt, toen werd ik gered. Toen zei ze, Martin, doe dat niet. Want je wil dat niet echt. Je doet dat voor mij. En ik, nee, ik doe het niet voor jou. Nee, ik doe het voor mensen. Nee, voor ons. Voor, nee, je bent een lieve jongen. En dat zei mijn moeder ook. Ik ben echt lieve jongen. Op zo, en maar, kijk, het is natuurlijk vreselijk ook voor de man. Dat die soms, denk ik, als die, niet ver, als die verliefd is op een vrouw, maar dan impotent is. Niet zelf op zijn jeugdige leeftijd niet gewoon met haar naar bed kan, omdat hij haar lelijke konijn vindt. Dat is natuurlijk heel onrechtvaardig. Ja. Dat is een van de vreselijke onrechtvaardigheden, dat er lelijke konijnen bestaan, dat er twee mensen zijn die elkaar alleen innerlijk kunnen aantrekken, van elkaar houden, maar niet met elkaar naar bed kunnen. Terwijl vele mensen met elkaar naar bed gaan als konijnen, zonder van elkaar te houden. Dat is toch ongelooflijke onrecht, jongens. En ik ben blij dat het eruit is. Nou, verder. Nou, ik vind dat je wel een punt maakte. Jij zei toen je binnenkwam dat Jelmer heel intelligent was. Ja, dat, ik niet. Ik begreep er geen reet van. Dat jij niet intelligent bent? Nee, ik begreep het. Ik begreep de clue niet. Je begreep de clue niet? Nee, leg het maar eens uit dan. Nou, zoals ik het mag interpreteren. Ja, want graag. Zo gaat het. Ja. Wij interpreteren, want we zijn hier niet aan het vertellen hoe we het doen. Het is geen wetenschap, het gaat over emotie. Ja. Als volgende. Gewoon erop, Jan, gewoon erop en erover. Voor appetee, oog is dicht. Nee, ja, wat maakt het nou, nee, ja, wat maakt het nou toch eigenlijk uit, Martin? Gewoon nee, appetee, kletsie, patsie, patsie. Je bent er toch? Nee, je er toch bent. Martin, maar je bent ze behandel, toch? Ik er, mag wat, ik je wat dat ik nog begreep, heel even uitleggen? Nee, maar wat ja, ik begreep ja, is dat ze je behandelde zoals je moeder je behandelde. Oh ja, dat is een nee, beetje. Nee. Maar dat bedoel je niet. Nee. Dus leg het alsjeblieft uit. Nog een keer uit. Graag. Kort. Heel kort. Nou. Kijk, er zijn mensen die met elkaar naar bed kunnen omdat ze elkaar aantrekken. Ja. Oké, en zij hoeven verder niet van elkaar houden. Maar dan heb je ook gevallen dat je van iemand ontzettend houdt, maar de natuur heeft ervoor gezorgd dat die lichamen niet elkaar willen. Oh, en dat vind ik was het een man? Dat vind ik toch eigenlijk jammer. Want dat was eigenlijk. En dat had je met haar? Dat had ik met geen haar. Geen lichamelijke chemie? Nee, absoluut geen chemie. En hoe kwam dat? Ja, als ik dat wist, dan heb ik voor gezorgd natuurlijk voor die chemie. Maar dat wist ik niet. En dat maar ze was mooi. Nou ja, ze was. Dus, nee, ze is ontzettend mooi van binnen. Ja, van binnen. Nee, maar goed. Nou ja, ze was eigenlijk. Nou, en dat is toch onrechtvaardig. En ik vond mezelf heel erg klootzak dat ik gewoon zo oppervlakkig ben. Nee, dat ik niet. Nee, Martin, maar op elk potje pas een dekseltje. En zo is dat bij dit. Hier had gewoon een hele lelijke zendercoördinator die Martin Simex van de radio gooit opgekund op zo'n mevrouw. Nee, ja, nee die zou hem wel alle hoeken van de kamer laten zien. Nou. Dat heb ik gelijk in eigenlijk. Dat Martin, ik vind dat je gewoon een punt maakt, want het is simpel. Een karakter lig je niet te wippen, het is toch het lijf. Je kan nog zo hard willen, maar een stijve krijg je alleen als je verlangt. Dat heb je gelijk. Heb ik het goed begrepen? Ja, precies. Maar als je dan ook nog uit de mond ruikt, kun je denken van ja, god, maar die vrouw heeft een goed hart. Nou, gekookt achter op de rug, zeg, wat heb je er dan? Ja, dat is ook. Of ben ik nou weer vrij plat, waar, hoor? Dat is heel, maar daardoor ook duidelijk. Ja, plat is duidelijk. Ja, ja nee, dat blijkt. Nou ja, ben ik weer plat. Nou goed. Nou, niet dan. Ja, je hebt gelijk ook. Looking for some happiness, but there is only loneliness to find. Ja, dat was George Baker met Little Green Bag. God, wat een ontzettend heerlijk muziek. Trouwens, je kunt nu gaan bellen naar 0800-1121... want we gaan toch nog even een keer naar het kutspel. Het radiolab voor onze huis, tuin en keukenkabouter Jelmer Guzeklo. Die arme jongen, die moet toch ook wat te doen hebben. En dat is namelijk niet voor niks, want we moeten nog van de t-shirts af. De dikke, zwetende vrachtwagenchauffeurs, die hoeven niet in te bellen... want we hebben geen XXL meer. Trouwens, de gemiddelde Nederlandse man hoeft ook niet in te bellen. Want we hebben alleen nog maar een S'tje. Dus ja, mooie meiden. Wat zou je zeggen van een kilootje of 56 of zo. Die kunnen inbellen. Want daar hebben we nog een prachtig echte Janne t-shirt verklaard liggen. S'jes, dus dames. God, ik zie alleen maar mannennamen. Kan er niet een vrouw inbellen? Weet ik veel. Lisanne, Patricia, noem mijn naam. Maar, nou ja, goed. Ja, nou, dat is maar te hopen dat ik een... Ja, nou goed, we kunnen nu eindelijk door. Ja, u denkt, waarom is hij stil? Ja, omdat ik gewoon aan het wachten ben. Want er moest iemand even bellen. Laten we even luisteren naar het radiospel. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, en ik leg het nog één keer uit. Liever gezegd, ik leg het gewoon voor de allerlaatste keer. Trouwens, volgende week kom ik met een nieuwe show. En ik denk dat ik het kutspel meeneem. Zullen we dat gewoon doen? Dan kunnen ze wel iets anders winnen. Ik bedoel, echte Janne t-shirts, ja, die liggen dan allemaal in de vuilnisbak. Maar we gaan gewoon door met het rotspel. Waarom niet? Het vult even qua tijd in. Het is een soort interactie met de luisteraar. Maar goed, ik leg het dus nog één keer uit. Niet nog één keer, dat doe het aankomend jaar nog zoveel keer. Maar nu dus. In het citaat dat je straks gaat horen. Ja, er zitten dus 3 sneeuwvijfjes geboren. Hartstikke leuk. Welke 3? Nou, moet je weten. 0800 hoef je niet meer te bellen, want de winnares hangt al. Je moet alleen zeggen welke nieuwsfeitjes is. En de winnaar krijgt de enige echte. Oh, ik moet opschieten. Laat het spel maar. Heb je het spel gehoord? Nee, laat me horen. Op een ROC in Delft is minister Kamp van Sociale Zaken aangehouden... die met een vuurwapen op school kwam. Hij krijgt geen celstraf. Wel moet de man in een psychiatrische inrichting worden behandeld. Ja, Lisanne, ben je daar? Ja, dat ben ik. Dag schoonheid, vertel het maar. Nou, ik hoorde iets over dat vuurwapen. Goed, over die, jongen. Goed. En minister Kamp, ja, natuurlijk. Goed. Helemaal goed, je hebt gewonnen, Lisanne. Je krijgt het echte Janne t-shirt naar je toe gestuurd. Dag! Wauw, bedankt. Ik weet nog heel goed. Ik weet dat ik op mijn kamer zat. Ik zat in gesprek met de Franse ambassadeur. Dus morgens om 9:00. En toen kwam er een sms'je van een bekende uit Amsterdam. Dat hoogwaarschijnlijk Theo was vermoord. Ja, dat vergeet je nooit meer. En ik ben daar toen geweest. Ik zat daar toen naast Ayaan met mijn kogelvrije vest aan. Nee, dat was echt bizarre tijden. Wat doe je dan op zo'n dag? Ben je een soort machine of ben je heel bewust van alles? Ja, heel bewust van alles, maar ook helemaal... je hele agenda is meteen weg. Ik bedoel, je gaat met andere ministers om de tafel... om te kijken wat er moet gebeuren. En ik herinner me ook nog zo'n bizar moment. We gingen s'avonds bij elkaar zitten met een aantal ministers... en mensen van de AIVD en van de politie en hoge ambtenaren. En ik dacht, wij gaan praten met elkaar over... wat moeten we nu met het land? Ja, wat moeten we gaan doen? Gaan we doen? En wat denk je waarom we bij elkaar gingen zitten? Een groen metten. Nee, joh, bijna. Om te kijken wat de tekst moest worden van de brief aan de Tweede Kamer. Oh ja. Ja, dat is belangrijk. Nou, zo werkt het. Nou, werkelijk. Maar dat doe je wel aan mee dan, of niet? Nou, op dat moment moet je wel meedoen. Maar ik heb natuurlijk wel steeds geprobeerd om ook het andere op de agenda te zetten. Toen had ik ook ruimte om mijn eigen agenda te bepalen. Dus toen ben ik het land ingegaan de volgende dag. Theo van Gogh had aan één ding echt de pleurishekel. En dat was de PvdA. En na zijn dood werd het een PvdA-feestje. Ja. En volgens mij mocht hij niet eens komen toen, hè? Nee, dat klopt. Dat was ook zo. Nee, dat werd tegengehouden dat Cohen moest daar staan. En de burgemeester van Amsterdam toen nog. En het moest echt PvdA worden. En toen hebben de familie en vrienden van Theo ingegrepen. En toen mocht ik toch komen en ook praten op de Dam. Dat was trouwens natuurlijk ook... Best gênant, op de Dam, jongen. En dan zie je al die mensen, waar je ook kijkt, dan zie je alleen maar mensen. En je staat daar met, je lijkt wel heel stoer, maar je staat daar gewoon met een buik vol zenuwen. Ja, ik stond er ook. Oh, stond je er, en daar, dat, in het publiek. Nou, dat lawaai gemaakt. En ik begon in de eerste drie zinnen, toen kwam daar zo wat geroezemoes. Ik denk, oh god, als hier al die mensen gaan roepen van weg met verdonk of zo, weet ik veel. Maar toen vertelde ik dat ik Theo ook gewoon privé kende. En nou, toen was het ook weg en toen kon ik mijn verhaal doen. En toen daarna dat lawaai, ik vond het echt... dat zijn van die momenten, die vergeet je nooit meer. Maar hoe sta je dan? Sta je daar dan als emotioneel mens of bekende van Theo van Gogh? Of sta je daar als politica ook een politiek slaatje uit het verhaal te slaan? Nee, niks. Maar nee. Je zegt net, eigenlijk suggereer je net dat die anderen dat wel deden. Als je bezig bent met zo'n brief aan de Tweede Kamer, dat is alleen maar politiek bedrijven. Er komt geen menselijkheid aan te pas. Ja, dat is ook politiek bedrijven, maar dat is ook daarom noemen ze het ook wel de Haagse kaastolp. Daar zijn Haagse mores, Haagse normen en waarden. En ja, dat is als minister, moet je zorgen dat je blijft zitten op je stoel. Dus zorg je dat die Kamer tevreden blijft. Maar ja, spreken, zo gebeurt het. Maar spreken op de lawaai-demonstratie van een cineast die afgemaakt is door een islamitische gek. Dat is toch ook wel een score. Als je IJzeren Rita bent, moet je daar wel staan. Nee, nou, je moet daar staan, omdat ik heb daar toen gestaan, omdat ik minister van Integratie was. Ik heb ook heel duidelijk gezegd, jongens, tot hier en niet verder. Had je toen geen mannetjesmaker dan? Die zei, dat is lekker scoren. Nee, maar bedoel, ik heb ook meegemaakt dat ik bijvoorbeeld met Kaloe toen, dat ik op het departement kwam dat ze zeiden van, joh, geef Kaloe een paspoort, dat is goed voor je achterban. No way. Wat ik ontzettend belangrijk vind, twee dingen als politicus. Ten eerste, dat alles wat ik doe, dat ik dat kan uitleggen aan de mensen in het land, wie het ook zijn. Ja. En ten tweede, dat ik mezelf vooral iedere morgen recht in de spiegel aan kan kijken. Kaloe was die voetballer van Feyenoord die heel graag voor Nederlands elftal wilde spelen, ja, maar uiteindelijk nooit meer in Nederland is geweest, toch? Nou, die nooit geen Nederlands wilde leren. Ja, jammer dan. Kaloe eruit, Ayaan. Nou, Ayaan... Hetzelfde verhaal als met Kaloe? Nee, Ayaan heeft toch zelf gewoon de beslissing genomen om naar Amerika te gaan? Ik bedoel, dat was voor mij een hele grote verrassing. Nou ja, goed, u wilde toch uiteindelijk dat paspoort terug hebben? Ja, de wet was heel simpel. Als jij liegt bij het verkrijgen van je Nederlandse paspoort, wordt geacht dat je dit paspoort nooit hebt gekregen. Maar toen bedreef je toch gewoon politiek, of niet? Nee. Dus je bent eigenlijk nooit politicus geweest? Ik was daar als minister met een hele duidelijke doelstelling. Ik ben gebonden aan het regeerakkoord. 1 A4'tje, dat moest ik realiseren. En dat heb ik ook gedaan. En dat hebben de kiezers ook laten zien. Ik bedoel, er is nog nooit een nummer 2 op een lijst geweest die zoveel voorkeurstemmen heeft. Maar de vraag was, je bent dus nooit een politicus geweest? Nee, ik denk dat ik veel meer iemand ben, een ondernemer ben, die zegt van, dit zijn mijn doelen, dat word ik geacht te bereiken. Dit is de weg waarlangs. Zo gaan we het doen. Ik zorg voor voldoende draagvlak. Nou, gaan we die banaan. Een ondernemer? Ja, niet echt een beste, want trots stond op 0 na de verkiezingen. Ja, niet iedere onderneming slaagt. Ja, dat zal iedere ondernemer ook getuigen. Maar hoe kan het nou gebeuren? Want volgens mij in de peilingen rond de 28, 29 zetels en uiteindelijk 0. Nou, we hebben natuurlijk wat rottigheid gehad, dat is duidelijk. Ja, en daarna een soort vrije val naar beneden op zich. Maar hoe kan het? Nou, dat heb ik net al gezegd, omdat we wat rottigheid hebben gehad. Die Edzing en die Kai, die kan je niet op de schuld geven. Toen is het al heel erg naar beneden gegaan. En toen Geert Wilders die aanklacht kreeg vanwege vrijheid van meningsuiting, was ik in 1 keer 5 zetels kwijt. Toen ging hij nog eventjes puur voor de pers op en neer naar Engeland. Dat kostte me weer 3 zetels. Ja, en dan hoppalakee. Geert heeft het gedaan. Nee, maar mensen gaan kijken van wie er veel in de publiciteit komt, wat de standpunten zijn. Nou, Geert heeft daar goed gebruik van gemaakt. Maar Rita Verdonk staat voor de spiegel 's ochtends in zo'n periode, als het helemaal weer 0 is, en die zegt dan, wat heeft Rita Verdonk verkeerd gedaan? En wat is dan het antwoord? Ja, nou inderdaad, wat heeft Rita Verdonk verkeerd gedaan? Rita Verdonk heeft met een aantal mensen te veel geduld gehad binnen de organisatie. Dat is duidelijk. Welke mensen? Ik had wat strenge namen, ga ik helemaal nou, niet Edje noemen. Edje Sink, Kai van der Linden. Nee, maar goed. Ja, dus? Kai heeft op een gegeven moment zijn eigen besluit gemaakt. Die is weg. Ik heb nog steeds een goede persoonlijke relatie met Kai. Nou, hij heeft toch een dolk in de rug gedouwd op die school? Nee, maar dat is helemaal niet waar. Kai heeft altijd gezegd, het gaat om de mens die de boodschap uitdraagt. En niet zozeer om de inhoud van de boodschap. Dat heeft hij daar ook gezegd. Dat is natuurlijk weer lekker uit zijn verband gelicht. Uit zijn verband gelicht in Paul en Witteman. Ja, nou ja, goed. En dan gaat zo'n sneeuwbal gaat rollen. Nou ja, dat kennen jullie waarschijnlijk ook wel. En dan sta je toe te kijken. Dus je hebt zo naar beneden komen. Een aantal mensen te lang je vertrouwen gegeven en verder? En verder, het is heel erg lastig om in de Tweede Kamer in je eentje te zitten. Dat is gewoon heel erg lastig. Je was er nooit, zeiden ze. Ja, maar kijk, ik zat dagenlang te debatteren. En dan zat ik s'avonds kapot voor de televisie. En dan zat een van mijn waarde collega's... Die zat daar dan in een televisieprogramma en zei van... ja, Rita was er weer niet. Nee, Rita zat in die zaal daarnaast de hele dag. Maar dat werd er dan niet bij verteld, nee. Ja. En dat zijn ook van die... Valse nichtenstreken zijn dat. Ja, het zijn niet allemaal nichten, maar het zou wel kunnen. Maar die Ed Sienke, dat is dus... die heeft zijn best niet in gedaan. Die Kai heeft er zijn best niet gedaan. Geert Wilders heeft het stemmetje afgepakt. Collega-politici die zitten je een beetje af te zeiken in programma's. Maar... Wat heb jij nou niet goed gedaan? Nou, dat heb ik net al gezegd. Ja, maar je wijst naar iedereen. Nee, behalve naar jezelf. Nee, dat is helemaal niet te veel vertrouwen in mensen. Ja, ik heb te veel vertrouwen gehad in mensen. Ik heb te lang gewacht met bepaalde beslissingen nemen in de organisatie. Misschien ook wat te veel prioriteit gelegd aan het opbouwen van de organisatie. En niet om met mijn gezicht in de pers te zijn. Nou, dat wordt dan ook steeds lastiger. Hè? Mensen zien je niet meer. Die denken, ja, die Rita die is er niet meer. Dus, maar toen zei je ook een boycott door de media, toch? Nou, dat is ook zo. Ja? Ja, heb jij mij ergens gezien om het partijprogramma van Trots op Nederland uit te leggen? Never. Nergens. Nee, zelf ik ben bellen. Nergens uitgenodigd. Goeie PR-adviseur. Wacht, hè? Ja. Hey, maar hoe vaak dacht je, wat een NSB'er? Over mensen die je te lang hebt laten bungelen. Nou, nee, want ik gebruik nooit? Al de term NSB'er nooit. Geen Godwins. Nee, ik heb zelf een aantal spotprenten gezien over het... terugkeerbeleid van asielzoekers toen ik minister was, dat doet je zo ongelooflijk veel pijn. Wat een rat. Nou, dat heb ik wel een aantal keren gedacht. Ja. Ed het konijn was een rat, of niet? Wie? Ed. Ja, nou, als ik Ed Sienke zeg, krijgen we weer geen antwoord. Ik denk, doe het even anders. Ja, maar luister, we hebben het nu weer over 2000... wanneer was het? 2008. Ja, en we doen eerst de tijd dat je nog wel zetels had. Laten we eerst eens even terug... Laten we nou eens even vooruit gaan kijken. En niet altijd alleen maar terug. Gewoon vooruit. Het is... dat is allemaal gebeurd. Nee, maar je moet af en toe achteruit kijken om te kijken wat je vooruit beter kan doen. En dat is natuurlijk wel wat. Nou, maar dat is ook zo. We hebben ook na het verlies van die kamerzetel... zijn we ook met mensen van Trots op Nederland bij elkaar gezeten. Hebben we een aantal evaluatiemomenten gehad. Nou, daar is ook flinke kritiek gespuit. En, maar ooit we hebben ook wel leermomenten, zoals het zo mooi heet, uitgehaald. Maar ooit komen er weer Tweede Kamerverkiezingen. Ja, doen we weer mee. Doen we weer mee? Ja. En dan gaat Rita gewoon weer voor de grote winst. Ja. In ieder geval voor één zetel, toch? Nou, wel meerdere zetels graag. Want één zetel is gewoon heel erg lastig in de Tweede Kamer. Ik bedoel, ik heb een geweldige tijd gehad als minister. Toen kon ik ook resultaten laten zien. Maar die laatste 4 jaar in de Kamer... dat was natuurlijk niet de fijnste tijd uit mijn leven. Dat mag duidelijk zijn. Stel nou, hè, dat je die interne strijd in die VVD wel gewonnen had. Was je dan nu premier geweest? Ja, zeker. Ja? Ja. Ook van dit kabinet? Rita 1? Nee, niet van dit kabinet. Geen gedoogkabinet? Nee, geen gedoogkabinet, dat ten eerste. En niet een kabinet met alleen maar vriendjes en oude getrouwen. Nee, ik had heel graag 2 kabinetsperiodes een kabinet gehad van ondernemers. Van mensen die echt met de voet in de blubber hebben gestaan. Nou, daar wil ik toch wel even naam horen. Een zakenkabinet. Met wie? Harry Mens. Nee, niet met Harry Mens. Grote namen. Nee. Dirk Schieringa. Nee, gaat niet om. Nee, met mensen die echt... Nou, op het moment dat het zover zou zijn geweest... dan had ik daar goede mensen voor gevonden. Nou, dat, maar geloof je alleen maar in ondernemers dan? Nee, ondernemende mensen. Maar wel mensen die zeggen van... Oké, daar ga ik voor. Dat is het resultaat wat ik moet bereiken. En ik ga niet vandaag een beetje naar links... want ik heb Jantje nodig. En morgen een beetje naar rechts, want ik heb Pietje nodig. Nee, dat soort... Maar noem nou eens gewoon 2 namen dan. Wie nee, nou, maar die heb ik ook echt niet. Ik bedoel, nee. Nou, als Hans ik, Weijers wordt altijd genoemd. Nou, Eelco Brinkman vind ik een goede vent. Wij van Bouwen Nederland. Die? Ja, die, ja. Dat kan ik niet slecht, hè, trouwens. Nee, dat kan ik echt wel echt, ja, heel goed. Dank ik wel. Dacht even dat hij er zat, maar toen keek ik. Ja, ongelooflijk. Hey, het duurde eventjes, tenminste, mooi verpakt. Maar eigenlijk zeg je dat Rutte een slappe hap is, hè? Net. Die gedoogconstructie, dat vind ik wel. Wat is daar mis mee dan? Nou, kijk, dualisme? We hebben een paar partijen in Nederland die zeggen van, wij hebben een ontzettend hekel aan gedogen. En een van die partijen is de PVV en de andere van die partijen is de VVD. En die zitten bij elkaar nou te gedogen. Nou, ik denk, jongens, als jullie nou echt kerels waren geweest, had je gezegd, luister, dit is wat de kiezer heeft beslist. En wij gaan er gewoon met z'n allen voor. En ja, nou ja, goed, dat hebben ze niet aangedurfd. Dat maar is, had de PVV goede ministers kunnen leveren dan? Ja. Wie dan? Nou, dat is dan Geert Wilders zelf, maar... Ja, maar je zegt zo overtuigend ja, dan weet je wel iemand. Omdat er heel veel goede mensen zijn die niet zo duidelijk naar voren komen of naar buiten ermee komen dat ze minister willen worden. Dat je daarvoor moet schamen. Nou, is ook zo, maar dat merken we ook bij Trots op Nederland. Ik bedoel, als mensen zeggen dat ze Trots op Nederland zijn, dan worden ze aangekeken alsof ze gek zijn of racist zijn of weet ik wat. Nou, dat is natuurlijk echt belachelijk. Minister Rabel voor de PVV. Dat is misschien wel Rita Verdonk. Ja, Rita Verdonk. Minister voor de PVV. Waarom niet? Nee. Nou, omdat ik leider ben van Trots op Nederland. Ja. Nee, maar goed, die stond zeg maar op nul. En dan fuseer je en dan zegt Geert... Rita, jij wordt mijn minister. Nee, wat nee, zou je ervoor zeggen? Nee, niet. Wij zijn op een dan die verhuisvrouw? Ja, wij zijn op een aantal punten zijn we het natuurlijk met elkaar eens. Heeft Geert ook een hoop punten van Trots op Nederland overgenomen. Maar als het gaat om het islamstandpunt en de uitlatingen daarover. Wij zien ook, natuurlijk, de radicalen moet je aanpakken... maar die moet je altijd aanpakken en dan moet je ook flinke straffen opzetten. Maar er zijn ook moslims die gewoon heel goed doen. Ik zat afgelopen week nog ergens, daar kwam ik een moslim tegen, Marokkaan. Werkt 36 jaar bij dat hotel, ze beide kinderen studeren. Nou, die man die vindt het fantastisch dat ik daar heb ik om eten. Nou, zo kan het dus ook. Praat goed Nederlands en dat soort mensen, dan moeten gewoon zeggen... jij draagt je steentje bij... Maar dat vindt Geert Wilders toch ook, of niet? Ja, nou ja. Maar die zou Wilders toch niet wegsturen? Hij begint een beetje, begint hij inderdaad te bewegen. Het gaat nu ook ineens over de elite in Europa, die vooral schuld is. Nou, denk aan mijn speech van maart 2008, toen Trots op Nederland inrichtte. Ging over Sinterklaas, toch? Ja, maar ook. Maar waarom? Omdat die elite wil dat wij Sinterklaas, dat wij rode, gele, zwarte, juist geen zwarte pieten hebben. En dat soort dingen. Dat is diezelfde elite. Is het echt een verschil tussen Wilders en jou niet dat Wilders gewoon heel erg links is? Nee, kijk, Wilders is ook... die heeft standpunten van links-rechts. Als je kijkt naar de standpunten van de SP over de zorg... Nou, daar kunnen wij als Trots op Nederland ons ook goed in vinden... maar in andere punten helemaal niet. Nou ja, PVV heeft eigenlijk de hele SP-agenda gekopieerd... behalve dat er een klein stukje anti-islam bij is geplakt, toch? Nou, dat is helemaal niet waar, want als je kijkt naar de veiligheidsstandpunten van de PVV... dan zijn die gewoon... Ja, maar op economische zorg, economische niveau, zorgniveau, dus het is eigenlijk hetzelfde. Ja, maar kijk, als je nou ziet op economisch niveau... we moeten ieder jaar ontzettend veel bezuinigen, 18 miljard bezuinigen. Nou, wat doet dit kabinet van 12, 13... miljard. Nou, dat halen ze van geen kanten. De schuld wordt alleen maar groter. En zal ik je nou eens wat vertellen? Dat interesseert de mensen in het land geen ene reet. 13, 18, het gaat om wat merk ik aan mijn portemonnee. Nou, dat is ook zo. En toch? Mensen merken het, gaan het steeds meer in hun portemonnee merken. Ja? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, geld zal toch ergens vandaan moeten wat komen. Wat merk je er zelf van? En de grote melkkoe die zit toevallig bij de burgers in Nederland. Nou, kijk bijvoorbeeld heel iets simpels naar de boetes. Daar moet je nu voor iedere boete komt er 6 euro bij. Omdat de indingskosten... Maar dat was al zo, hè? Zo, ja, goed. Maar dat vorig kabinet. Maar dat was net een van de laatste dingen van het vorige kabinet. Ja. Maar dat zijn wel maatregelen die genomen worden... omdat het geld moet opleveren. Dat vond ik me ook genaaid. Kijk nou eens naar die griffierechten. Ja. Nou, nee. Dat is niet te geloven. Als jij tegen je WOZ-beschikking van de gemeenteraad in beroep wil gaan... Ja, dat willen ze niet. 400 euro. Ja. Nou zeg, dan moet je toch wel een hoop geld terugkrijgen. Rita, verloren van Mark Rutte... hij is nu premier. Dan is dat toch eigenlijk gewoon terecht dat hij gewonnen heeft? Er hebben mensen op hem gestemd, klaar. En hij heeft de VVD heeft de meeste zetels binnengehaald. Had je niet beter gewoon tweede vrouw kunnen worden? Met de kennis van nu, om even een balkenendetje erbij te halen. Nou, een balkenendetje erbij te halen, ja. Nou, kijk, de VVD heeft mij eruit gegooid. Ik bedoel, die bodem op een gegeven moment... De vraag was, had je niet beter op eigen initiatief... kunnen zeggen. Dus iets minder anarchistisch. Ja, niet van we gaan de strijd aan, maar gewoon zo'n jonge gast. En lekker die tango gedanst. Maar luister, bedoel, vanuit de VVD was al heel lang duidelijk dat ze mij gewoon niet wilden hebben. En dat is mij ook door een aantal mensen gewoon verteld. Maar hoe kan Rita, dat dan? Maar ik kan het nog niet, maar jij wordt het niet. Klaar. Maar je was een redelijk sterke minister. Ja, maar ik was natuurlijk wel iemand, en dat wisten natuurlijk al die de oude garde van al die bonzen van de VVD wel. Als Rita binnenkomt, dan komt ze met een grote bezem. Ja, en daar zitten wij niet op te wachten, dus Rita moet het vooral niet worden. Dus toen moest die slappapperd worden. Toen moest Markje het worden, ja. Zei je nou ja? Op de vraag van slappe hap? Ja, maar ik vind wat Markje... Die man is jaren. Wat? mag feest dit. Ja, nee, maar als ja, maar je ziet, toch, dan ga je nog geen slappe handen mensen, op zijn verjaardag, Rita, kom als op. Je kijkt welke mensen hij in zijn kabinet heeft genomen. Hè, de opmerking van, waar zijn al die vrouwen? Nou, er was geen plaats meer voor, want alle getrouwen moesten erin komen. Maar Rita, dat gelul doe je toch niet? Dat er ook vrouwen in moeten zitten? Dat gaat gewoon om kwaliteit. Kom op, IJzer, Rita. Nou, het gaat om kwaliteit, maar we hebben dat genoeg... Dat vind ik een beetje PSP-geleuter waar je blijft van. We hebben genoeg kwalitatieve vrouwen, goede vrouwen, Jan. Maar goed, dit kabinet wil wel dat publieke omroep negens aan het woord laten en zelf nul, toch? Ja, belachelijk. Waar is die 50% vrouwen trouwens die jullie al aan het woord hadden? Ik vind het allemaal onzin, jongens. Waarom zitten jullie eigenlijk als twee Jannen hier? Waarom zit er niet eens Janetje bij? Wij hebben wel borst, hoor. Dat is ook een show met een bepaalde vorm van humor. En daar zijn jullie niet echt goed in, jullie vrouwentuig. Kijk, waar zit die, joh? Kun jij zagrijnig kijken, man? Ja. Niet te geloven. Ja, daar word ik voor betaald, Rita. Betaald. Dat is toch weer wat anders, hè, dan gewoon wachtgeldbeuren. Hey. Nee, dat is een beetje flauw, hoor. Dat ga ik ook helemaal niet doen. Die oude getrouwen, hè, waar je het net over had in Rutte 1... Ja, dat zijn allemaal mensen die het kunnen. We hadden natuurlijk ook een LPF-je kunnen doen. Met allemaal Heinsbroekjes die de minister worden. In de... Ja, maar kijk, dat is iedere keer het voorbeeld wat aangehaald... want dat is natuurlijk een fout voorbeeld. Als de leider van een partij wordt neergeschoten... en het moet ineens door een paar mensen opgepakt worden... om te zorgen dat toch al die zetels gevuld kunnen worden. Nou, dan kun je er donder op zeggen dat dat natuurlijk fout gaat. Nee, maar het voorbeeld is wel legitiem... omdat je namelijk dan mensen op posities zet die er geen kaas van hebben gegeten... en dan loopt het in een soep. Dan kun je net zo goed geen kabinet hebben. Nee, maar je kunt heel goed mensen van buiten halen... die gewoon niet politiek bedrijven om politiek bedrijven... maar politiek bedrijven om resultaten te behalen. En dat zijn de mensen waar ik voor ga. 1 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een verziekte bedrijfscultuur... en er wordt geld verspild. Dat blijkt uit mededelingen van medewerkers en uit interne stukken. Het personeel heeft vooral kritiek op COA-bestuursvoorzitter Noorten Albayrak. Zo zou ze een schrikbewind voeren. In een reactie schrijft Albayrak dat ze zich niet in de situatie herkent. Minister Leers heeft laten weten dat hij komende dag een gesprek heeft... met de Raad van Toezicht van het COA. In de Libische stad Beni Walid zouden 17 buitenlanders zijn gearresteerd, onder wie Fransen en Britten. De claim komt van een woordvoerder van kolonel Gaddafi op de Syrische tv-zender Arai TV. Het zou gaan om een groep technische experts bestaande uit 13 Fransen, 2 Britten, iemand uit Qatar en iemand uit Azië. Beni Walid is een van de laatste steden in Libië waar Gaddafi een sterke aanhang heeft. Zaterdag claimde Arai TV dat Gaddafi aanhangers NAVO-militairen hadden opgepakt. Maar de NAVO heeft ontkend dat dat is gebeurd. De politie in Zeeland heeft een 21-jarige man uit Vlissingen opgepakt. Hij wordt in verband gebracht met de schietpartij in Vlissingen... waarbij de afgelopen dag een 26-jarige man ernstig gewond is geraakt. Incident speelde zich af op een parkeerplaats bij een bioscoop. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De SPD is bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn opnieuw de grootste partij geworden... De Sociaaldemocraten haalden ruim 28% van de stemmen. De christendemocratische CDU kwam uit op 23%. De Piratenpartij, die zich vooral inzet voor de privacyrechten van burgers... komt met 9% voor het eerst in het deelstaatparlement. De liberale FDP haalde met 1,8% de kiesdrempel niet. En ook de nieuwe anti-islampartij De Vrijheid kreeg in Berlijn geen voet aan de grond. Dan het weer. Aan de kust kans op een enkele bui. In de rest van het land droog. Wel kans op mist. Overdag afwisselend buien en zonnige periode. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Het beste van echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij de allerlaatste The Best of Echt Janne. Ik ben nog steeds Jan Roos. Ja, het concept van Echte Janne is niet gewoon simpel, het is vreselijk simpel. Of je bent een echte Jan en dus goed, of je bent een Johan en dus fout. Laten we eens even gaan luisteren naar een van de grootste Johans ever. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. In de Jannebi maken we natuurlijk uit of iemand die titel krijgt. Ben je een echte Jan of ben je het niet? Deze week het meest bij de hand jongetje van de klas, Teun van de Keuken. Goedenavond, Teun. Waar moeten de echte Jannen jou van kennen eigenlijk? Ja, precies. Ik ben natuurlijk zeer vereerd dat jullie mij hebben gevraagd. Want ik dacht, ja, wie ben ik eigenlijk dat ik hier mee mag doen bij de Jannebi? Nou, leg het eens uit. Maar wie ben jij? Ja, ik ben een van de presentatoren van Keuringsdienst van Waarde. Ik ben zo'n mannetje dat bedrijven opbelt met lastige vragen aan de telefoon. En een soort chocoladeboer, toch? En ja, en een soort chocoladeboer. Daar ken ik je dan weer van. Tony Cioccoloni. Oh, ja, dat kan ook. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het toch wel een van de beste programma's van de publieke omroep vind. Mag ik dat zeggen, Jan? Dat mag je van mij zeggen. Dat ben ik echt serieus, Teun van de Keuken. Nou, geweldig. Dankjewel. Is Van de Keuken je echte naam, Teun, of niet? Ja, dat is mijn echte naam, ja. Godverdomme. Ja, ja. Voor iemand die het altijd over peper en zout heeft, is het natuurlijk helemaal te gek, zo'n naam. Laten we eerlijk zijn, Teun. Ja, nee, maar het is ook wel eens onderzocht dat er bijvoorbeeld, hoe zeg je dat, statistisch gezien meer mensen bakker zijn die ook bakker heten dan logisch zou zijn. Nomen e omen. Ja, precies, ja. Ja, we hebben ook gestudeerd, Teun. Heel goed. Zullen we maar beginnen? Zal ik het eerst even uitleggen? Want ik heb al gehoord dat je erg zenuwachtig bent. Het gaat natuurlijk om of je een echte Jan of een Johan bent. Nou, een echte Jan, dat is duim omhoog. Een Johan, ja, dat zijn meerdere duimen naar beneden. Je krijgt 20 keuzevragen en je kunt dus 5 punten krijgen per vraag. Nou ja, goed, bij elkaar opgeteld gaan we kijken of je dus een echte Jan of een Johan bent. En of je leven dus nog wel zin heeft. Dat allemaal ook in aanwezigheid van een notaris? Of jazeker, notaris Dijkgraaf. Ah ja, oké. Okay, ja, we houden het in de familie. Nou, daar gaan we, meneer Van de Keuken. Ja, spannend. Trouw of de Telegraaf? Ik heb beloofd dat ik eerlijk moest antwoorden. Hè? Dus, want graag. Ik weet natuurlijk dat ik nu Telegraaf. Meneer Van de Keuken, ondanks dat we ook van de publieke omroep zijn, hebben we wel zeg maar een tijdslimiet aan dit programma. Oh, ja. Dit is de eerste vraag, we moeten er 20 doen. Maar dus, die eerlijkheid stellen we wel op prijs. Vooral bij de volgende, bij de volgende vraag. Ja. Dus, laten we hiermee beginnen. Trouw of de Telegraaf? Op laatste zeg ik nu toch even trouw. Maar goed, ja, ga maar door. Monogaam of vreemdganger? Serieel monogaam, op het moment monogaam, maar ook vreemdganger geweest. Dus dan in totaal zeggen we dan maar vreemdganger. Isolde, Hans Leben of Sophie Hildebrand? Sophie. Nuance of gestrekt been? Nuance. Rutger van Castricum of Dominique Wesi? Rutger. Vlees of vis? Vis. Mariette Hamer of Janine Hennis? Janine Hennis. Zo, Teun. Dat gaat goed. Gaat het goed? Ja, republiek of monarchie? Republiek. Van Jolo of Rob Hoogland? ik weet eigenlijk, ik weet niet wie Rob Hoogland is. Dat maar is een van de beste columnisten van Nederland. In de Telegraaf staat hij elke dag. Oh, nou, dan zeg ik natuurlijk Rob Hoogland. Ja. Nou, als je hem niet kent, dan kan je ook wel van Jolo zeggen wat je wil. Nee, ik vond het een goed antwoord. Ja, dat is waar. Laat hem ook een puntje voor. Seks of voetbal kijken? Seks doen natuurlijk, hè? Ja. Wordt het seks? Ja, het werd seks. Seks doen, ja. Seks doen, ja. Kijk Mama of Mama Magazine? Mama Magazine. Prachtwijk of ghetto? Die vraag snap ik eigenlijk niet. Nou ja, ik zou hem even uitleggen. Je hebt dus een ghetto. Ja, en dan heb je minister Vogelaar, die noemt dat een prachtwijk. Oh, dus het gaat om de benaming ervan. Heel goed, ja. Nou, kies even. Dat deed hij al. Ghetto, zei ik. Oh, ghetto. Sorry. Ik viel even weg. Jij bent nog van de vorige vraag van slag, Jan, of niet? Ja. Een Prius of een Beamer? Nou, dan weet je waarschijnlijk ook niet wat het is. Ja, nee, maar dan zeg ik Prius. Kijk. Afvallen of accepteren? Dat je een beetje dik wordt, weet je wel. Van je lichaamsgewicht? Ja. Of van je vrouw's lichaamsgewicht? Kies maar. Maak geen ruzie. Afvallen. Ja, sorry Jan. Laten we even eerlijk zijn. We kunnen het wel tot 20 afmaken. Maar ja, het zit er gewoon niet meer Teun, in. Teun, we hebben een probleem. We hebben een groot probleem, Teun. Ook al ga je nu nog een keer goede antwoorden geven. Dan kom je er dan ook niet aan. Je bent gewoon echt ontzettende Johan. Allergrootste Johan ooit. Tot in het bestaan van echte Janne. Het is echt. Echt waar? Ja, het is niet te geloven. Maar de eerste vraag die je goed had was Mariette Hamer of Janine Hennis. En dat was vraag 7. Maar dus Isolde Hallensleben, die is dus. Isolde Hallensleben is echt een ongelooflijke echte Jan. Hè, hoe kan en dat Sophie nou? Hulbrand is een absolute Johan. Ik hoorde al Isolde Hallensleben en toen hoefde ik eigenlijk de tweede optie al niet meer te horen. Wat krijgen we nou zeg? Zullen we nog één tot besluit dan? Link of Pound? Pound natuurlijk, hè? Je weet natuurlijk, Pound is het nieuwe Link, hè? Waarom? Nou ja, dat we zijn wel heel betrokken bij de aarde, dat wel. Ja, nou precies. Daarom. En ik krijg binnenkort een reisprogramma, Jan. Nee hoor, Teun, het maakt allemaal niet meer uit wat je doet. Je bent een ongelofelijke Johan. Maar dat betekent wel dat je een mooie... Echte Johan-shirt krijgt. Een Johan-shirt krijgt. Maar ik ben ook echt de ergste Johan ever. Zeker. Ja, tot nu toe, ja. Ja. Kijk, de opper-Johan is van Jolen zelf. Maar ja, die gaan wij niet bellen. Je zit er net onder. Net onder van Jolen. Jezus. Ja, ja, ja. Teun, je moet het zelf weten. Maar nou, geef even via de rest, dan sturen we een Johan-shirt naar je. Ja, het is een enorme schok eigenlijk, jongens. Ja. Nou, sorry. Ja. Nou. Ja, goed, oké. Okay. Ik ga hiermee de nacht in. Hey, Teun, onwijs bedankt. Ja, bedankt. Ja hoor, oké. Okay. Het was een eer. Dank je. En nog succes voor met het programma en eigenlijk ook met je leven. Ja, ja, ja. Ja. Nou, het zal nooit meer hetzelfde zijn natuurlijk. Nee. Dag meneer van de keuken. Ja, dag Teun. Bedankt. Dag. Doei. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. To an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby, one more time again. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you. Ja, echte Jan, luisteraars, dat is even schrikken. Dat is namelijk echt een mooie muziek. James Taylor met Fire and Rain. Ja, het is een beetje soft, maar het is toch wel heel prettig. Nou ja, goed, laat ik maar over ophouden. In echte Jan was er altijd plaats, nou ja, voor iedereen. Dus ook voor intellectuelen. Ik noem een Femke Halsema, ik noem een Arend Jan Boekenstein. En natuurlijk een Henk Bres. We spraken hem na de vreselijke moordpartij in Noorwegen. Ja, dat was natuurlijk een vreselijke moordpartij daar in Noorwegen. Ja, daar kunnen we niets, daar hoeven we niet over te praten. Want het is natuurlijk walgelijk en vreselijk. Ja, maar wat vind je van wat hier in Nederland is gebeurd? Die hele loopgravenoorlog tussen links en rechts? Ja, het zat er een keer aan te komen natuurlijk, hè? Nou ja, loopt niet soms. Links hebben altijd de macht gehad. En nou is rechts een beetje in opkomst. En dan gaan ze splutteren. En dan krijg je een oorlog. Zoals jij het noemt, dan zijn jouw woorden. Maar dit is een beetje oorlog. Maar ze zeggen gewoon dat Wilders verantwoordelijk is voor die moordpartij. Kom op. Dan ben jij dadelijk, als Rinus dadelijk een aanrijding krijgt. Of hij verswikt zijn pols. Dan ben jij er verantwoordelijk voor. Omdat je hem nou in de zijk hebt zitten. Nee, dat kent toch niet allemaal. Henk, even één ding. Ik heb Rinus niet in de zijk genomen. Nee, maar... Nee, is normaal. Ja. Nee, maar dat kun je niet zeggen. Maar Rinus heeft natuurlijk ook geen boek van 1500 pagina's... waarin 30 keer de naam van Jan Roos... En als Rinus dat wel gedaan, bied ik alsnog mijn excuses aan. Dat is toch zwaar belachelijk. Als ik nou 1000 keer jullie namen noem en ik stuur iets... her en der naartoe en ik ga er een paar afmaken... dat heeft toch niks met elkaar te maken, joh. Dan ben je daar toch niet verantwoordelijk voor. En dat die Sprong zegt van wilde zijn bloed aan zijn lippen... pleur toch op, alsjeblieft. Of je nou rechts of links bent, dat zijn uitspraken die moet je dan niet doen. Die gaan bij mij te ver. Dat hou ik. Maar dat is maar was het niet zo dat na de moord op Pim Fortuyn... rechts wel allemaal zei van die kogel kwam van links? Ja. En is het nu zo dat linkse mensen niet mogen zeggen... die kogel komt van rechts? Ja, van mij mogen ze dat zeggen. Maar ze moeten niet iemand de schuld geven die zeggen dat... Maar die kogel komt wel van rechts, daar ben je mee. Ja, dat zal wel zijn, want het is een rechtse extremist. Dus die kogel komt van rechts. Maar die jongen, die houdt... Maar dat die gozer is knettergek. En ik weet niet of dat zo? Ja, kom op nou. Nee, je bent normaal. Als je 67 kinderen afschiet in een politieuniform. Nee, dat staat buiten kijf. Maar hij heeft dan een enorm dik pamflet geschreven. En hij is niet gestoord verklaard vandaag. Ja, maar ja, dat zijn de mensen. Kijk, ieder normaal mens weet dat hij zwaar gestoord is. En dat zal wel wettelijke dingen hebben dat ze hem misschien beter kunnen aanpakken. Dat hij van in plaats van 20 jaar, 30 jaar, ik weet niet hoe die wet daarin dat oploop is. 21 jaar en het kan deel. Ja, ik kan het al 5 jaar steeds vervrengen. Ja. Ik weet niet, dat zal een trucje wezen om zo lang mogelijk vast te houden. Maar zo'n man, dan moet je gewoon hij is gek. Ja, hij is gewoon knettergek. Als je gewoon als politie gaat verkleden... dat je zegt, kom maar tegen die jongens, tegen die meisjes, kom maar jongens... dat ze denken veilig te zijn en je gaat er dan op schieten. Nee, natuurlijk, het is een daad van een gek. Dan ben je knettergek. En dat heeft niks met rechts of links te maken. Ja. En zo Volkert was die ook knettergek. Maar die pakt niet onschuldige kinderen... maar die pakt iemand tegen wie die echt wat heeft. Ja, maar dat spoor je toch niet, of wel? Nee, ik vind van niet. Dadelijk zeg je van, nou, die Bres van een pleurisleider... zeg, hij heeft mijn hele uitzending gezien. Nou, moet ik dan oppassen? Ga je me dan pakken? Dat doe je toch niet? Nou, ik zal je één ding vertellen. Nee, maar en daarna de hele uitzending wordt niks. Maar die 40 minuten, denk ik wel dat het gaat gebeuren. Ik ga er vanaf de kwart over één, dan word ik eruit getiefd. Dat maakt ook helemaal niet uit. Je mag ook blijven, Henk. Luister nou. Maar ik vind dat soort dingen, dat is nooit goed te praten. Dat is niet links, dat is niet rechts. Dat zijn gewoon, op z'n Haag zo zegt... tyfus in bezielen, kankermongolen, en dat meen ik serieus. Ik ben daar heel pissig over. Dat zijn mensen die, als je iemand anders het leven beneemt... Kijk, een vechtpartij vind ik helemaal niet erg. Een paar klappen vind ik ook niet erg. Maar dat was vroeger ook, toen we in de hooligans toestanden zaten... allemaal vechten en kicken. We zochten de goos op, we gaven een paar klappen. En dat is te overzien, dat was een spel. Dat was een soort... Ja, gezelligheid eigenlijk. Nou ja, voor ons was het wel gezelligheid, maar... Als je iemand doodmaakt of je leven beneemt of wat dan ook, net zoals ze hun doen, dat moet je niet eens over discussiëren. Maar jij zag ervoor dat Knok al zo uit. Sorry? Jij zag ervoor dat je elkaar gebeukt had al zo uit. Is dat een compliment of is dat. Henk, een vraag. Ja, is dat een vraag? Ja, ik denk het wel, ja. Ongelooflijk. Jongen, ze worden nog gemaakt. Job Cohen, die zegt: die Wilders die moet zijn toon gaan matigen. Waarom? Nou ja, hij zegt, kijk, die Breivik, die is anti-islam, anti-Europees, anti-multicultie. Ja, maar je kent toch dat zijn allemaal punten die Wilders ook stevig daar debat over voert. Dat en dan zegt Job de Pop... Maar Job Cohen mag toch ook allemaal de stevige dingen zeggen? Henk, je denkt dat ik Job Cohen hier zit te verdedigen? Nou, het lijkt er wel op. Ja, nou, nee, hoor, geitje. Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, het is voor het eerst een keer gebeurd, ook in mijn leven. Henk Bres, ja, eigenlijk Hagenees, ja, die zegt dat ik het opneem voor Job Cohen. Ja, dat zei hij. Ja, zei ik dat? Ja, dat is nog nooit gebeurd. Ben ik nou weg? Nee, je hoeft niet weg. Het is zo niet geloven. Jij bent toch niet zo'n spion, hè? Zo'n journalist zoals die trommelen van de Volkskrant... die dan van GroenLinks blijkt te zijn. Maar ik kan dat zo testen. Zo'n broertje van de Volkskrant. Ik kan dat zo testen. Geef zijn hand, geef zijn hand. Nee. Hij geeft een stevige hand. Ik heb een keer een hand van Job Cohen gehad en dat was zo. Dus dan weet je het wel. Dus ik denk niet dat je een Job Cohen verdedigt, nee. Ah, nou kijk, je kan veel over Henk zeggen, maar hij kan het gewoon allemaal testen. De Brest-test? Ja. Dus als je als een miet een handje geeft, dan ben je PvdA. Nee, hij geeft. Het was een nat washandje is Job Cohen en een stevige hand is een kerel. Kijk, ja? Dat is wat we hebben, dat washandje. Maar nou, de vraag was, ja. Wilders... Moet zijn toon matigen of niet? Nee, vind ik van niet. Niks aan het handje? Nee. Ja. Hij moet de toon wat steviger maken, of ook niet? Oh, hoeft niet. Hij moet gewoon doen wat hij nou doet. Dan is het, jij bent wel fan van Wilders. Nou, ik heb hem een paar keer in het echt ook ontmoet. Ik mag hem graag. Wat voor hand geeft hij? Een goede stevige hand. Ja, dat wel. Ja, en ik vind het een... sommige dingen... Kijk, als je op een politieke partij stemt of wat dan ook... je kent het nooit altijd overal mee eens. Nee, dat is onmogelijk. Weet je, 100% is onmogelijk. Dat is 100%. Maar hij doet het voor Henk en Ingrid. En ben jij die Henk? Ik weet het niet. Ik weet niet of die mij... ik ben wel stem gewoon, jij, jongen. Ben je een PVV-stemmer? Ja, ik ben nu een PVV-stemmer, ja. En vroeger? Pim Fortuyn. En daarvoor? Daarvoor stemde ik niet. Nee? Oh, echt? Het is begonnen met Pim? Met Pimmetje op te stemmen? Ja, Pimmetje heeft mij echt... het Laaghuis eigenlijk. Ja, toen de tijd met Pim. Ja, inderdaad, Laaghuis. Maar Pim, je stemde op Pim en toen was hij al dood? Nee. Hij leeft er nog. Nou, dat lijkt me steur, want hij is voor de verkiezingen door zijn kaners geschoten. Ja, maar ik heb wel op de LPF gestemd. Ja, maar hij leefde dus niet meer? Nee, oké. Okay, nou ja. Wat vond je toen van dat getijzen wat de Kamer binnenkwam voor Pim? Ja, daar was hij al bang voor. Dat zei hij zelf ook al in sommige uitzendingen. Dat hij was gewoon bang voor de mensen die om hem heen had, dat die niet goed genoeg waren. En dat is wel gebleken, ja. Toch? Dat is inderdaad gebleken, ja. Doet Fortuyn dat, of doet Wilders dat beter? Ja. Kijk, je hebt altijd mensen die wat gedaan hebben in het verleden. Maar daar oordeel ik ook niet over, want ik heb natuurlijk ook een hoop gedaan. Henk, jij hebt nooit met je leuter in een brievenbus gehangen. Dat durf ik te wedden. Nou, dat durf ik niet te wedden. Nou ja, ik klok hem uit de tent, Jan. Ja. Ja. Henk was aan het nadenken en die denkt, shit. Nou, ik zat te denken, ik was vroeger ook wel eens pissen ik tegen de raam aan. Dat is toch minder erg dan... Ja, minder, en ook laf. Kijk, want die Lucassen was het toch? Kijk, die loopt er nog het risico dat er een hond een grote hap uitneemt, toch? Ja, dat en jij doet het van de buitenkant stiekem tegen het dubbel glas. Dat is niet helemaal niet waar, want ik weet namelijk uit betrouwbare bronnen dat alles groot en Henk is. En als hij die lasser tegen dat raam zwiept, voor hetzelfde geld heeft die twee, hoe heet dat, permateen? Echt Jan, als ik tegen je neus had zwaffelen is je bril kapot. Nou, hey. Dat geloof je niet, maar dat gebeurt echt, hoor. Henk, als jij tegen mijn neus aan gaat zwaffelen, dan ga ik echt de beveiliging bellen, weet je wel. Want dit vind ik dus een bedreiging. Valt het maar op als een bedreiging. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan al luisteraars. Het is niet te geloven, maar Jan Dijkgraaf werd net bedreigd door Henk Bres. Met zwaffelen met Henks enorme leuter onder het kleine neusje van Jan Dijkgraaf. Ja, het gebeurde dus. Laten we dat ook gewoon maar bespreekbaar houden. Henk, ja. Gadverdamme. Is het klimaat dus nu veranderd? Nou, die bij mij in wel. Nederland. Ja, goed. Ik denk dat hij al knock-out gaat van de lucht. Nou ja. Sorry. Van de lucht. Laten we niks houden. Het is midden van de nacht, dat mag toch niet. Ja. Ik wil verdomme... Straks komt Adeline van Lier, die houdt hier ook wel van. Hou eens op. Ja. Maar is dit nu opeens de situatie in Nederland ook anders? Want er wordt overal gegild, overal zijn meningen. Iedereen zegt, de situatie links is al zegt lang van, anders, zie je wel, rechts is moord. Ja, maar de situatie is al een hele tijd anders. Het is toch niet meer zoals vroeger, tenminste... Maar de hele tijd praten over vroeger, dat vind ik altijd een beetje, ja... Ja, waarom? Ja, omdat het vroeger was. Ja, vroeger was. Vroeger had ik een bos krullen en was Jan 1,84 meter. Ja, van die krullen zie ik niks meer van. Nee, dat klopt. Okay. Maar daarom was het ook vroeger, Henk. Ja, dat was vroeger. Ook, was ook een metafoor voor alles verandert. De sfeer wordt harder. Alles verandert. Er is dan toch iets heel raars aan de hand. Nou, want jij bent niet verhard. Jij bent een beetje een softie geworden vergeleken met vroeger. Dat zeg jij. Ja. Je weet niet wat Hoe vaak heb jij de laatste 2 jaar vastgezeten dan? Geen één keer. Nou, dat bedoel ik. Ja, ja, maar dat legt niet aan. Oh, je wordt niet meer gepakt. Nee, maar ik bedoel, ik ben hetzelfde als vroeger. Alleen de mensen die zijn vriendelijker tegen Maar vroeger zat je wel eens vast, denk ik. Ja, maar dat bedoel ik. Moet luisteren, kijk, toen ik pas in het Laaghuis kwam. En dan zeiden ze tegen mij van, dan had ik een pleurisnaam. Dan had ik wel eens vastgezeten. En dan kwam er een politiewagen naast me toe. En die zegt, Henk, luister eens... handen uit het boord en oppakken en dup, daar ging ik weer. Nou, toen zat ik op een gegeven moment ging ik heel langzaam een beetje bekend worden. En dan ging ik in programma's zoals Wakku Wakku zitten. En met alle heb dieren daarmee. Heb jij in Wakku Wakku gezeten? Ik moest weten waar ik in gezeten heb, als olifant. Vuile hoer ook, hè, trouwens. Ja, ik ben een media erbij, ja. Ja, jij niet weten. Ik wou eigenlijk van alle kanten gebruiken, hoor. Jongen, kom op, Jan, wij hadden vanochtend om 10 uur hadden we echt nog niemand. Toen zei ze, nou, in godsnaam Henk Bres dan maar bellen. Ja, echt wel. Die zegt zelfs Jaap Adeline van Lier, weet je wel. En op een gegeven moment zegt die politieagent van... toeteren. Ik denk, ach jezus. En dan benaderde hij me heel anders. Zegt hij, je was gisteren goed in met alle dieren tellen mee. Leuk met je hondje. Ik denk, ja, dan hoef je niet agressief te worden. Ik ben hetzelfde. Alleen de mensen die zijn om me heen veranderd. Ik heb één belangrijke vraag, Henk. Je hebt de hele avond wat belangrijke vragen. Ja, dat klopt. Ja, dat is mijn werk, Henk. Dat is compliment. Dat dank je wel, Henk. Okay. Hoeveel aapjes had je? Ik heb 2 aapjes en een keer een hele grote schildpad gewonnen. Maar je had niet de show gewonnen? Wat heb ik? De show gewonnen. Ja, ik heb één keer een groot schildpad gehad. Dat was maar je hebt de show gewonnen met twee aapjes? Nee, ik heb met die schildpad gewonnen. En dat was de hoofdprijs. We gaan weer terug naar onze enige grote vriend uit Den Haag, Henkie Bres. En tegenwoordig ook actievoerderd. Ja, Henk, want daarom zit je natuurlijk echt. Want je staat gewoon midden met je grote neus in de actualiteit. Mm. Met je burgerinitiatief. Ja. Ja. Hoe ben je erop gekomen? En, ja. En in godsnaam, hoe kom je aan 65.000 handtekeningen? Ja, ik weet niet, die krijg je zomaar. De mensen die, maar waarom ben jij er nou mee begonnen? Had je niks te doen? Dacht je, het is toch kut weer? Laten we eerst even uitleggen wat voor burgerinitiatief je had. Henk, wat is het? Nee, maar weet je, vier jaar geleden hadden ze een pedofiele partij, wouden ze oprichten. En toen zat ik zo te kijken en vond ik dat heel raar, een pedofiele partij. Ik denk, dat ken ik toch niet in Nederland. Ik wil niet leven met een pedofiele partij in Nederland. Dat was 4, 5 jaar geleden, ik weet het niet meer. Dat ging toen niet door, omdat ze te weinig leden hadden. Bla. En toen stonden er 6 vrouwen te demonstreren met het borden van wij willen geen pedofiele partij. Ik denk bij mij, hadden er 16 miljoen moeten staan. Lang verhaal kort maken. Een paar maanden geleden zat ik televisie te kijken of de krant te lezen, ik weet niet meer. Toen hoorde ik dat pedofiele vereniging Martijn, die wou met de politiek gaan praten om eigenlijk uit te leggen waarom seks met kinderen getolereerd moest worden. Ja, nou, dat gaat bij mij te ver. Dat denk ik bij mij, dat ken hier niet in Nederland. Pleur op, en daar heb ik zo'n hekel aan, die viespijpen. Dat moet voor mij afgelopen zijn. Toen kreeg ik via Twitter, zo'n tweet heet dat, zeggen ze hier één keer, kijk eens, een vieserieke, kreeg ik een lick little girl. En toen zag ik een klein profielfotootje van een meisje van een jaar of 4 in een hoerig outfit, met een kort rokje, zwaar opgemaakt. En toen zag ik die volgers ook, ik ging kijken, en toen zag ik ook allemaal daar ben ik zo kotsmisselijk van. Allemaal viespijpen. Ja, dat vind ik zulke smeerpijperij. Dat wordt kots met hier. De haren gaan recht over in staan. Nou, op mijn arm. Dat heb ik ze niet. Ja, voordat je zegt. Op mijn arm. En toen zag ik bij mij, ik denk, weet je wat, ik ga een handtekeningactie doen. Toen zei iemand van mij, die kende, ik zei, dan moet je een burgerinitiatief doen. Want dan moet de Tweede Kamer, die moet er wat aan gaan doen. Ik zei, nou, dat vind ik een heel goed idee. En toen heb ik dat via de Cross Media, heet dat zo? Ik weet het niet. Ja, geen dure woorden zeggen. Ja, maar vind Twitter, Facebook. Cross Mediaal. Ja, nou, dan heb ik dat eruit gegooid. Toen had ik binnen een dag had ik 9000 handtekeningen. Ik denk, nou, dat gaat snel. Toen hebben we een persberichtje uitgegooid. Nou, ongelooflijk. 538, noem ze maar op. Giel Beelen. Van Krennis Glees tot dan Henk-Jan Smit. Bas Muis. Iedereen die tekende die petitie. Ook bekende Nederlanders? Ook heel veel bekende Nederlanders. Allemaal, ja. Lul. En nee, hoe heet het? Ja, dat ging ineens binnen. Op één dag had ik 15.000 handtekeningen erbij. Ze hadden er 24. Ik denk, nou, we moeten er 40.000 hebben, want dan moeten ze het hebben. En we zitten nou bijna aan de 68.000. Dus het gaat hartstikke goed. 6 september mag ik het aan gaan bieden. Aan wie? aan de Tweede Kamer, de voorzitter van de Tweede Kamer, moet je dat doen? Ik dacht ook... Beet. Nee, iemand van de VVD. Ik weet niet precies hoe het zit. Nee, dan heb je de onderknuppel gekregen. Nee, niks, geen onderknuppel. Want ik wil alle fractievoorzitters erbij hebben. Ik wil iedereen erbij hebben. Ik vind het zo belangrijk. Dan, dat... dan ga je zwaffelen, zeker. Ja, nou, ik kijk eerst hoe het afloopt met jouw bril dadelijk. Want ik ben nog niet weg, hoor. Hey, maar ik luister nou. Ja? Waar moet het nou allemaal gebeuren? Wat moet gebeuren? Nou, het is een hele heksenjacht. Nou, dit is geen heksenjacht. Ja, gewoon eens een keer afgelopen wezen. Alleen die vraag is al raar. Waarom moet het gebeuren dat een pedofiel of een pedoseksueel niet meer met kinderen mag rommelen in Nederland? Dat zeg ik niet. Nee, maar dat vraag je. Dat is toch raar. Dat moet je niet eens. Dat vind ik. Dat moet helemaal verboden worden. Ik ben daar gewoon. Er is geen discussie over mogelijk. Ik bedoel, Maar het is toch al verboden? Seks met kinderen is verboden. Ja, seks met kinderen is verboden. Ja. Maar niet een vereniging waar dingen gebeuren via de PC. Dat ze zeggen van, zo moet je dat doen en zo moet je dat doen. En met elkaar gewoon in contact komen. Ik heb verleden week met een pedofiel zitten praten. Ja, dat begrijp ik wel. Maar als jij dus die petitie en ze nemen het aan. En ze zeggen inderdaad, die vereniging, Martijn, verbieden! Ja, dan gaan ze onder de grond. En dan gaan ze niet meer met elkaar praten, die pedo's. Ze moeten juist onder de grond. Het liefst 6 voet in een houten kist. Maar mij had het interesseert me niet. Nee, maar het zijn gewoon viesrikken. En kun je wel zeggen, dat ze gaan onder de grond. Maar het gebeurt nu ook onder de grond. Kijk, dat recht van spreken heb jij. Als je tegen me zegt, van, ja, ze gaan nu onder de grond. Nee, want ze doen het nu ook. Kijk maar naar Robert M. in het hofnarretje. Nee, ik bedoel, onder de grond? Het gebeurt nu ook. Dus ik wil gewoon in de toekomst nu... Martijn, wil ik verbieden die partij, of die vereniging. En ook in de toekomst zulke partijen. Dat er geen schaam is. Moeten we maar gewoon een mollenjager gaan zoeken. We kennen tegenwoordig alles. We kennen op de minuut naar de maan schieten. Kennen we nou niet dat soort mensen in de gaten houden? Chemisch castreren, onder begeleiding. Het maakt mij niet uit. Maar die kinderen moeten veilig worden hier in Nederland. Henk, daar ben ik natuurlijk wel met je eens. Het probleem is alleen dat je zegt van we gaan een organisatie verbieden. En ik vraag we gaan een organisatie verbieden. We gaan helemaal niks verbieden. Die wet die moet veranderd worden. Dat in voortaan dat er geen partijen, verenigingen, clubjes, weet ik hoe ze het willen noemen. Die moeten gewoon in de tegen nu verboden worden, maar ook in de toekomst verboden worden. Maar die pedofielen blijven bestaan. Ja, nou dan gaan we daar maar eens een keer... Daar wil je ook wat aan doen, toch? Wat gaan we daar dan aan doen? Nou, chemisch castreren van mij. Maar dan hebben we het over de veroordeelden, hè? Het is natuurlijk wel een heel verschil tussen een pedofiel die eraan denkt. Want dan ken je buurman wezen, dan ken je vader wezen. Een pedofiel van pedoseksueel. Dat weet je gewoon niet. Ja. Maar de voordelen, pedoseksueel, die mollen ze gewoon... Iemand die gewoon chemisch kastreren en een spuit in de reet geven. Eén keer in de week naar de reclassering. En dan mag het mijn buurman wezen als hij die gevoelens niet meer heeft. En als dat niet helpt, van mij heb ik 2 stenen. Zoals die kamelen van vroeger. Maakt mij niet uit. Er moet wat aan gedaan worden. Hendrik. Ik word er pissig van. En als ze nou gewoon een filmpje kijken... Of een filmpje kijken. Nou, dus ja, die filmpjes worden gemaakt met jouw dochter dadelijk. Nou, dat moet ook verboden worden. Ze mogen niet eens een filmpje kijken. Dat is onmogelijk, want ik heb alleen zoons. Nou, maar met je zoon dan, wat zou je gebeuren? Ze mogen ook geen filmpjes meer maken. Daar gaat het niet Daarom op. Wil ik die partijen, die verenigingen verbieden. Maar die filmpjes die zijn er. Ja, nou, die moeten en die zijn ook wereldwijd worden die gemaakt. En niet alleen in Nederland, ook in andere landen. Nee. Wie moet er allemaal gecastreerd worden? Mannen die aan kinderen zitten, of ook mannen die filmpjes kijken? Nee, mensen die aan kinderen hebben gezeten, veroordeelde pedoseksuelen, waarvan je het weet. Want je moet natuurlijk geen onschuldige... Maar voor kinderpannen op je computer kan je ook veroordeeld worden. Ja, dus nou, als jij die gevoelens hebt, die moet je dan ook maar chemisch kastreren. Nou ja, met stenen is onzin natuurlijk. Maar je moet er in ieder geval wel wat aan doen, dat ze niet die lustgevoelens meer krijgen. Vandaag was Zomergasten weer op televisie. Mm-hmm. En daar was meneer Swaap. Het is een hersenonderzoeker, een groot geleerde. Ja. En die had het ook even over pedofielen. Die zijn namelijk heel veel pedofielen. Mm-hmm. Die kunnen zeg maar die drang en die dwang die ze hebben... Ja, die kunnen ze beheersen. Mm-hmm. He, dus hebben die geaardheid. Maar ze doen er niks mee. Ja, maar daar heeft niemand last van, toch? Nee, jij kan het wezen. Andere Jan kan het wezen. Nou, ik kan het wezen. Nee, ik bedoel maar, daar heb je geen last van. Die mensen die hebben een fantasie. Ik bedoel, misschien heb Jan wel eens een fantasie... dat hij de Haagse keeper eens een keer lekker in zijn kont wil gebruiken. Nou, ik zal je vertellen... Ik noem maar wat als voorbeeld. Nee, maar weet je wat ik bedoel? Jan heeft heel veel gevoelens, met de Haagse mannen met oorbel. Dat weet je het niet van. Dat zijn mensen die blijf je altijd houden. Maar het gaat bij mij om degene dat soort wel, mensen... Ik ben al wel eens gewoon met een ongelooflijk mooie Surinaamse... bij jou op de ADO-tribune geweest. Ja. De dankbaarheid die ik vandaag terugkrijg... A, met een leuter in mijn gezicht. En B, dat ik op Stefan Postma gaat lopen rammen. Nee, maar ik noem enkel wat voorbeelden. Weet nee, je, maar ik wel ben, over ik ben mijn rug, vriend. En ik wil helemaal geen kerel over mijn rug, weet je wel? Dus gewoon even... Ja, en ik ben ook oud. Dus pak dan de jongens, jonge, krachtige man die nog wel haar heeft. Ja, weet je wat ik grappig vind, Henk? Je bent een makkelijk slachtoffer. Je moet dit analyseren. Henk, je moet dit analyseren. En dat kan je, want je kan alles analyseren. Zie je die kwaadheid? Volgens mij heb je een gevoelig plekje gepakt. Ben jij inderdaad met een Haagse keeper... Vind je het echt? Jan, toen ik nog sportverslaggever was bij de Haagse Courant... volgde ik echt alleen het korfbal. Ja, en het dames. Ik heb trouwens wel met die mat dan nog in bad gezeten. Ja, dat weet ik, Henk. Henk, daar was ik bij, jongen. Dat was echt een lekker wijf. En weet je nog dat... Mijn vrouw luistert mee. Ja, het was gewoon leuk dat die vrouw de topje uitdeed. En dat ze wou ze de tepels bedekken met dat schuim van het bad, weet je. En ik zeg maar, te blazen. En de schuim vloog alle kanten uit. Want het was heel gezellig geïnterviewd, toch? Je bent gelijk. Ik was erbij. Hey, maar Henk, je hebt het net over chemisch castreren, over ballen tussen stenen. Maar wordt het dan niet een beetje middeleeuws? Of het dan middeleeuws of niet middeleeuws. Nee, maar je moet nou gewoon luisteren wat ik zeg. Er is een petitie gebeurd, wat ik begon, een burgerpetitie of burgerinitiatief. En ik wil gewoon dat in de toekomst deze partijen verboden worden. En met Martijn ook. Het zijn mensen die ene van die Ad van den Berg... die had in een interview vanuit de baas op de radio gezegd... dat ik een hele seksueel gefrustreerde man was. Heeft dat gezegd? Die van den Berg. Van den Berg, Ad van den Berg. Een van de voorzitter van de Partij. En van de Viespeuk, zei ik al. Ja, zit die nou niet vast? Die zat vast, ja. En die zegt dat jij seksueel vies bent. Ja, Henk doet het nou met volwassen vrouwen. Echt, daar houdt hij niet van. Ja, nou ja, ik bedoel, maar weet je, het is... Of doe jij het niet met vrouwen? Je moet geen seks met kinderen promoten op en wat voor club dan ook, wat voor vereniging dan ook. Natuurlijk. En ik wil ook niet dat ze bij elkaar komen en lekker kennen zitten van... Ja, maar dit, jongens, weet je wat je... En dan doen ze als je nou een inval krijgt, dan moet je op dat knopje drukken... en versleutelen zo, en versleutelen zo. Want ze zijn nog slim ook wat dat betreft. En dat wil ik niet meer. Ik wil gewoon... En je hebt toch niet binnen 14 dagen 65.000 hand. Tekeningen, als er een heleboel mensen zeggen, die zijn het met me eens. Die mensen zijn allemaal bang, die zijn blij dat er nou eens wat gebeurt. Hij hebt gelijk ook. Je hebt gelijk ook. Die Jannen zijn het met me eens. Ben ik een echte Jan? Nou, zoals straks wel voor de. Maar okay, vind jij hetzelfde van homofilie of niet? Hè? Vind je hetzelfde van homofilie? Nee, ik vind het helemaal homofilie. Dat is met wederzijds. Ik bedoel, als jij mij leuk aantrekkelijk vindt. En ik vind dat goed. Nee. Ik neem een voorbeeld. Ja, maar dat vind ik goed. Oké, ik zal die andere Jan pakken. Nou, als hij me leuk dat lekker vindt en ik de zijne, dan is dat wederzijde goedkeuring. Maar een kind van 2, 3 jaar of 4 jaar. Die kan niet nee of ja zeggen. En die kan ook niet aanklagen. Je kan in slaap vallen. Ook daar zit je te slapen. Nee, ik heb nog een intelligente vraag voor je had. Kijk, dat zijn homofielen, dat moeten ze zelf weten allemaal. Hey, Henk, we gaan straks nog even een blokje met je doen. Okay. En kunnen we een afspraakje met je maken? Dat we even iets niet doen met jouw leuter in het volgende blokje. Okay. Dus gewoon niet meer, tweede uur dus willen we die leuter niet meer horen. Ik ga niet aan die leuter zitten. En, nou trouwens, je mag hem wel onder Jan zijn neus houden. Dat vind ik wel. Dat is toch een klein beetje. Jongens, een beetje niveau graag. Hey, we gaan spreken straks een beetje verder naar het nieuws. Dat is goed. Ja, Henk, want teletextpagina 101 moet zo meteen weer worden opgelezen. Maar we gaan eerst muziek doen en dat is dus niet Q65. Ja. Nou, dat had er afgemoeten, geloof ik, het laatste stukje. Maar die kutkabouter, ja, die zit ook weer te maffen. Is niet zo gek, want we draaien de hele avond bandjes. Dus die jongen die doet ook alles verkeerd, net als ik. Goed, die is dus ontslagen. In ieder geval, er komt dus geen nieuws. We gaan ook... Wat zei hij nog meer? Ja, en er komt ook geen muziek. Alle columnisten, ja, die zijn dus gewoon ontslagen. Behalve eentje, namelijk de beste. Ik zal bij voorbaat mijn excuses aanbieden. Ik ga namelijk een genuanceerde mening ventileren. Houdt u vast, gaat u even zitten of zet de radio uit. Het gaat over het boerkaverbod. Ik heb er namelijk wel een uitgesproken mening over. Maar het probleem is dat ik er 2 uitgesproken meningen over heb. Nummer 1. Een boerka is een schandalige vernedering voor vrouwen. Een wandelende gevangenis, noemde Pim Fortuyn ze. En zo is het ook. Opgesloten in een stoffen kluis, want deze vrouwen mogen zich niet tonen. Ze moeten daarom verscholen door het leven gaan. Omdat hun mannen simpelweg bang zijn dat andere mannen naar hun wijf kijken. Een walgelijke vorm van onderdrukking die in dit vrije land verboden moet zijn. Daarbij is het ook onmogelijk om deel te nemen aan de maatschappij... met zo'n vuile zak van Allah over je porum heen getrokken. Ook wordt het mij verboden om met een bivakmuts door het leven te gaan. Want ik moet mij kunnen identificeren. En dat geldt dan natuurlijk ook voor deze troelaars. Verder geeft het een onheimisch gevoel als je niet kan zien wie of wat je tegenover je hebt. Het is dus niet alleen een vernedering voor de vrouw in kwestie. Ook voor de omstanders is het duidelijk dat deze culturele schandvlek een middelvinger is naar hun ongelovige manier van leven. Zo, dat is eruit. Nu komt nummer 2. Hoe schandalig de boerka ook is, een vrouw mag zelf bepalen wat ze draagt. Het gaat hier om een smakeloos kledingstuk. Mijn vrouw heeft rode UX, die mogen ook. Een vrij land bepaalt niet wat iemand aan heeft. Dat doen ze in theocratieën, precies de regimes waar wij niets mee te maken willen hebben. Dus hoe belachelijk die dingen ook zijn, je draagt ze maar. Net als crocs, overhemden met korte mouwen, driekwart broeken en van die kleine enge homosokjes. Smaak is namelijk niet bij wet op te leggen. U merkt het wel, ik weet het even een keer niet. Wat is er godverdomme met me aan de hand? Ik word toch niet links? Dat zou verboden moeten worden. Man, wat sterk zeg, jeetje, dat hoor je niet vaak. Trouwens, Levie en Roos gaat ook mee naar volgende week. Jelmer, parkeer het maar hoor, ik neem het ook mee naar de volgende show. Volgende week beginnen we met een nieuwe show, dan hier op Poont. Dan neem ik hem gewoon mee, Levie en Roos blijft. En we gaan nu eerst eventjes naar Louis Armstrong luisteren, want die heeft ook al wat geleuter. En daarna hoor je een gesprek met Richard de Mos van de PVV. En jullie horen ons volgende week met een nieuwe show. Daar ben ik in ieder geval aanwezig en Levie en Roos ook. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. That was What a Wonderful World from Louis Armstrong. Yeah. Richard. Richard de Mos, PVV. Jouw ideale wereld. Ja. Hoe ziet hij eruit? Nou, een beetje hoe Louis dat allemaal net voor me gezongen heeft. Ja. Hoe, niet uit Moord to Say, zeg ik in mijn heel goed Engels. Ja, dat was Haags Engels, hè? Ja, lekker, hè? wat Louis zei. Ja, precies. Louisje. Hey, kreeg je uit wat wij in Rotterdam het legioen noemen nog veel support net via je sms, of niet? Nou, het wordt jammer. Jammer. Ja, het wordt jammer, is wel ontvangen in de Haag. Ja. Dus dat heb je netjes gezegd, Richard. Dat waren toch de complimenten weer die vanuit... Dus het gaat wel gebeuren, denk jij? Jammer. Ja, nee, het jammer gebeurt. Het is toch geweldig dat we hier gewoon vanavond bij de echte Jan hebben. Ja, natuurlijk. Zoveel nieuwswaarde hebben jullie nog niet gehad, maar jullie gewoon... Nee, jullie gewoon... Zit nou Richard de Mos nog niet al af te zeiken. Dom. Je moet nog maar gewoon dat jullie gewoon jammer. Dat is geweldig dat jullie daarmee gewoon straks op 1 september feest en te eten uitgaan. Jammer. Ja, dat is wel jammer. Wat vind je er eigenlijk van dat wij verdwijnen? Ik vind het jammer. Jammer. Wat doen ze nu nog wel? Ik weet niet hoe ik er overheen over denk, maar volgens nog... Dan vind je nog meer jammer. Ja, ik vind het echt jammer, want we gaan jou echt alleen maar op handen dragen. Ja, nou, lekker man. Hey, echt een slijmradio dit. Jij bent vandaag naar het strand geweest, zei je net, hè? Ja, zeker. Biertje erbij. Nou ja, goed, appelsappie en een dingetje. Ja, lekker hoor. Appelsappeltje en dingetje. Bitterballetje. En toen zat je daar dus in je kuil. En toen keek je naar de zee en toen dacht je... Yes, die opwarming van die aarde die heeft ons toch een prachtige zomer gebracht. Precies. Maar wat een klote zomer is dit tot nu toe. Ja, ja. Zou mooi, toch, ja, dat milieutuig had ons toch de Riviera aan de Noordzee beloofd? Ze hebben heel veel dingen beloofd. Ze hebben natuurlijk meterstijgende zeespiegelstijgingen. Ja. Ik heb hem nog niet gezien. Nee. Verzengende hittegolven, ik heb hem ook nog niet gezien. De palmbomen die zouden hier uit de duinen spuiten, werkelijk. Ja, maar waar zijn ze? Kijk, klimaatverandering is van alle tijden en daar gaan we ook helemaal niet over als mensen. En dat het klimaat verandert, dat hebben we als PVV natuurlijk ook nooit betwist. Dat het klimaat verandert. Maar ja, dat wij daar mensen enigerlei invloed op hebben, dat durf ik ten stelle te betwisten. Wat staat er eigenlijk in jullie verkiezingsprogramma? Wat moet er gebeuren met het weer? Nou, wat moet er gebeuren met het weer? Ja. Bedoel, als ik het voor het zeggen had, zou ik zeggen, joh, 25 graden, bries uit zee. ik wist het wel. Zoals vandaag. Lekker. Ja, gewoon dit. Ja, nou, zo'n lekker weertje, toch? Standaard. Ja. En koude winter, zit dat wel? Als wij er als mensen... schaatsen. Gewoon een maandje, weet je wel, met ettensoep en een beetje koekensoep een maandje lang. En dan ook weer normaal doen. Dan gewoon weer 25 graden. Ja, en kappen met die regen en met die wind. Ik bedoel, dat schiet gewoon niet op. Als we daar invloed op zouden hebben, ik en jij vanavond je portefeuille. Gaan we dat... Maar wij weten hoe... Ik heb het in portefeuille. Ja. Maar weet je waar het aan ligt, Richard? Zo hypocriet is het bijna wel. Dat we natuurlijk met mensen met een 2 graden doelstelling gaan opleggen van jongens, dit is het klimaat. Ja, wij mensen gaan daar helemaal niet over. Nee. Dat is moeder natuur die dat bepaalt. Nou, ik wil die dat is nogal grillig. Jullie gedoogpartner, ja. Die zien het toch anders, hoor. Want de VVD die vindt die KNMI niet maar links. Ja, goed. Wat vind je daar nou van? Nou, dat heeft René ook een beetje van mij natuurlijk. Een beetje zonder Calimero te willen zijn. Maar ik heb wel eens kritische vragen gesteld. Dat KNMI, dat loopt een beetje slaafdag. Dus je bent nog geen Calimero, kom op. Nee. Iets meer power erin. Laat me even uitspreken. Ik bedoel, ik ben net bezig om dingen op te bouwen. Nou, oké. Okay. Roep maar. Ja, dat KNMI loopt een beetje slaafd achter dat IPCC aan. Wat natuurlijk doem en verderf scheelt. Van het wordt warm. Ja, ik zeg meten is weten. De zeespiegel stijgt 18 centimeter per eeuw. Doet het al een hele poos. Hoe heette die VVD'er die het idee van jou heeft gejat? Een eentje leeg, hè? Gooi me maar in! Zo is het ook alweer. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan Luisteraars. Het is niet te geloven, Richard de Mos, Tweede Kamerlid van de PVV. Ja, die heeft dus een bijzonder goed plan, een goed idee. KNMI moet eens een keer ophouden met dat CO2 gesneuzel van ze. En wie had dat plan? Nou, die... Renetje Lichter. Van de VVD. Die parelketting liever. Beetje jammer, maar verder wel gezellig. Jammer. Ja. René de Leegte. Maar René de Leegte heeft dus het idee van Richard de Mos gejat. Ja, maar het is een goede vent. Ja. Die kan goed met een wiel en dealen. Alleen wel een mouse. Kijk, ik beter laat dan nooit dat mensen het licht zien. Maar waarom, als jij het zegt, zeggen ze niet... Hé, dit is een goed idee. Ja, maar goed, dat is... vaak als je een steen in het water gooit, beste Jan. Dat moet je toch ook weten. Ja, dan geef je daar een beetje dan maak je de mensen wakker. Dan wordt niet altijd gewaardeerd. Je hebt altijd mensen die het geweldig vinden en mensen die het minder leuk vinden. Jij bent meer een aangever dan een afmaker. Nou, ik ben beide. Oh, je hebt gelijk ook. Maar het afmaken duurt eventjes soms, weet je wel. Ja. Mensen eventjes wakker maken. Dat is natuurlijk ook een taak van de politiek. En met het klimaatgeneuzel heb ik denk ik daar wel een aardige... Geneuzel. Ja, ik vind dat wij mensen daar een hele beperkte, helemaal niet, dat wij daar niet over gaan. Ik bedoel, wij mensen gaan niet over het klimaat. Kunnen wij gewoon die katalysator van die auto afslopen dan? Ja, joh. Het klimaat veranderde in de tijden dat er nog helemaal geen hummers bestonden. Ging de temperatuur ook omhoog. Dus al het klimaatgeneuzel, daar gaan we mensen niet over. En we moeten onszelf daar niet overschatten. Maar moeten we niet terug naar de lekkere, meurende Femke Halsema diesels dan? Dat we gewoon allemaal weer lekker diesel gaan... Of Femke Halsema meurt, dat laat ik voor jou rekening. De dieselmeurt. Ik laat het allemaal voor jou rekening, maar... Ik ben in ieder geval duidelijk in mijn optiek. Ja, dat maar in ieder geval wat jou betreft kunnen we allemaal weer eens zo'n stinkende Mercedes diesel gaan rijden. Nee, want... Maar dat heeft geen invloed op klimaat. Nee, dat zeg ik niet. Want nee, maar dat vraag ik. Nou goed, je het vraagt. Maar de auto's worden steeds schoner. Euro 5 norm, ja. Euro 6 norm. Maar dat vind jij onzin? Euro 7 norm. Nee, vind ik geen onzin. Ja. Want ik heb niet gezegd dat de uitlaatgassen van auto's... Dat moet je niet onder gaan hangen. Dat ik zeg van nou jongens, dat is bevoorlijk voor je gezondheid. Je bent tegen fijnstof. Dat heb je mij niet horen zeggen. Maar wat ik wel zeg, is dat wij als mensen het klimaat kunnen beïnvloeden... Daar zet ik sterk mijn vraagtekens bij. Dus zo'n Australisch plan om een CO2-belasting te gaan heffen? Belachelijk. Dat gaan we hier niet doen, Richard. Daar staan de PVV ligt. Dat is een PVV ligt niet. Ik vind dat een belachelijk plan om belastingen te gaan heffen over CO2. Ja, dat is een nieuwe belastinginvoering. En volgens mij melken we dan mensen opnieuw uit met een nieuwe belasting. Maar dat we gedogen, dat zeg ik er meteen bij. Wij zijn natuurlijk, wij gedogen een kabinet wat voor 20% CO2-reductie is. Ja. Dat zeg ik er meteen bij. Dat gedogen wij. Het was 30% en dankzij de PVV is dat 20% geworden. En weet waarom jullie het gedogen? En als het aan ons is, Ja, dan kap je er helemaal mee. Kap er helemaal maar jullie mee. Gedogen het gewoon omdat jullie geen ene fuck interesseert dan, toch? Nou, het woord fuck... Het interesseert jullie geen ene reet. Nou ja, het interesseert jullie geen zak. Ik vind dat wat het leuke is van de echte Janne, jullie zijn hartstikke duidelijk. En laat de PVV ook duidelijk zijn, het klimaatbeleid, dat mensen zichzelf iets toe-eigenen, dat wij over het klimaat gaan, dat durven wij als PVV te betwisten. Want volgens mij gaat moeder natuur erover en niemand anders. Ja, over moeder natuur gesproken... Ja, het mooiste meisje uit de klas bij de PVV, Fleur Agema, die was hier te gast. Ja. En ja, die was een beetje aan het draaien op het punt van kernenergie. Fleur en draaien? Ja, niet te geloven. Maar de laatste keer dat ik heb gezien draaien was op het feestje van de Tweede Kamer. En dan deze heel goed. Vertel eens even. Jij was er ook bij, toch? Nee, ik mag nooit op de feestjes komen. Nou, we hebben toch een geweldige afsluitavond gehad. En hebben we alle parlementaires en het journaalje. Ze waren jullie weer niet uitgenodigd? Nee, natuurlijk niet. We mogen niet komen, joh. Schandalig. Ik ga dat je al op moest passen, hoor. Ja, ik vind het jammer, maar we hebben daar het enige gedraai ook daar heb gezien... is het heerlijke het pirouetje wat ik met Fleur gedanst heb. We hebben een geweldige avond gehad. Nee, maar even terug naar die kernenergie. Okay, want zij zei toen van... Nou, nu, we weten het, nou dat gesodemieter in Japan... we weten zo langzamerhand niet meer of we nou zo heel erg voor kernenergie zijn. Weten jullie het zo langzamerhand wel? Zijn jullie ervoor of tegen? Voor mij is het regeerde gekort ook duidelijk over het regeerde gekort. Nee, maar wat de PVV vindt? Nou, wij zijn in principe voor kernenergie. Oh. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat in Japan gebeurd heeft. En daar durf ik wel een stelling in te nemen. Ik vind dat daar de linkse politieke partijen daar op een schandalige manier misbruik van gemaakt hebben. Dat ze de angst over kernenergie nu... ik vind dat je een ramp... Dat is het. Ik bedoel, je zou je kop in stand steken als je zegt dat het niet zo is. Nee. Een ramp als in Japan... Ja, die wordt nu misbruikt tegen kernenergie. En ik denk dat kernenergie op zich heel veel voordelen heeft. En dat we daar op zeker moeten blijven kijken. Ja, dat werd op een gegeven moment ook ontkend, hè, trouwens. Wij hadden Lisbeth Vertongen van de die ken je wel. Ja, die ken je wel goed. Ja. Een hele leuke vrouw. En die hadden we een paar keer aan de telefoon gehad. En die zei dat, ja, het is toch wat. Hè, en we moeten dat niet willen, want straks hebben we ook een ramp. En op een gegeven moment was hij hier te gast. En vroegen van, ja, hoe zit het nou met die ramp? En toen zei ze, nou, het is eigenlijk geen probleem meer echt. Nee. Kernenergie is niet zo'n groot probleem. Nee, goed, je hebt natuurlijk Want ze heeft natuurlijk op de lazen gekregen, omdat ze dat, zeg maar, die ramp heeft misbruikt. Nou ja, misschien nou ja, dat vind ik wel. Ik vind de demonstraties die daarin en daar. Je ziet het bijvoorbeeld in Duitsland is daar wel het meest schokkende voorbeeld van. Ja. Dat de politiek zegt, we gaan voor kernenergie en vervolgens trek je je keutel in. Ja. Dan laat je wel heel leiden door een publieke opinie die nu geleid wordt door een ramp. En dat het een ramp is, dat is gewoon zo. PVV trekt ook wel eens een keutel in, toch? Dat hoort ook bij politiek. Ja, daar heb jij weer een punt. Hey, je bent wel scherp. Heb ik een punt gescoord? Ja. Zullen we het even over Den Haag gaan hebben? Dat vind ik veel leuker dan het stomme Nederland. Je hebt helemaal gelijk, want dat Nederland komt op mijn neus uit. Laten we het over Den Haag gaan hebben. Ja. Mooi is dat, hè? Prachtig is dat. Hey, als jij dan zo bij de gemeenteraad binnenkomt... krijg je dan wel eens een kusje van Jeltje van Nieuwhoven? Hé, hey, Ries! Nou ja, of ik op kusjes van Jeltje zit te wachten is natuurlijk vers 2. Ik ben gek op vrouwen, maar ja, per definitie typisch alle Jeltje. Dat is, dat weet ik niet. Wat dan? Nou, dat vind ik een beetje jammer. Wat dan? Jammer. Nee, zonder gekkigheid. Maar goed, ik kus je het wat. Ik kom daar gewoon om zaken te doen. Ja, en wat ik wel merk, en dat begint natuurlijk toch langzamerhand wel de keel uit te komen... als PVV Den Haag, als onze fractie, als wij met goede ideeën komen... dat er toch een klein cordon sanitair nog omheen ligt. Geef eens een voorbeeld. Nou, we hebben laatst het plan van de Uithof gehad... om het schaatscentrum te redden. Het is daar echt 5-12 faillissement. En ik heb daar een PvdA-plan om met een winddoek te komen. Dat de wind geen vrij spel heeft in de Uithof. Dat bespaart ze ook energiekosten. En dat zal ook binnenactiviteit in de Uithof kunnen genereren. Dus een puur PvdA-plan heb ik in een motie gegoten. Ja, dan reken je er toch op dat de PvdA zal meestemmen. Ja, jij met die plan motie. Meestal wel, ja. Ja. Was rest een verbazing. Bij het indienen van die motie gaven ze niet thuis. En denk ik, waarom niet dan? Nou, ik denk dan toch dat het te maken heeft. Omdat het wordt te PVV-achtig, dat idee. En dat vind ik gewoon jammer. Want volgens mij gaat het erom, om het redden van die Uithof. Ja, en het is voor mij helemaal niet een PVV of een PvdA-idee... of een GroenLinks-idee. Het maakt helemaal niet uit welke partij dat is. Het gaat erom ons centrum, onze Uithof. Die staat op punt om te vallen. 5-12 voor dat schaatscentrum. En dan zou ik zeggen, jongens, steek de handen in één. Als politiek. Ja. En dan maken we gewoon een deal. En we mogen het heel veel dingen met elkaar oneens zijn. Maar laten we nou dat schaatscentrum, wat voor 1 miljoen bezoekers per jaar genereert, laten we ook met elkaar de handen ineens slaan. Maar Richard de Mos van de PVV, gemeenteraad, ligt ook in Den Haag. Ja. Jij zegt hier in Echte Janne dat als jij een PvdA-idee inlevert met een PVV-stempel op, dat de PvdA zegt, ja, we doen het dat niet. Zeg ik dus maar heb je als test gedaan? Dat betekent dat dit gewoon een cordon sanitair is. Ja, precies. Gooi me maar in! Zo is dit. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Ja, in Den Haag, in de Haagse politiek, is gewoon een enorme cordon sanitair aan de gang tegen de PVV. Als de PVV met een goed idee komt, of met een PvdA-idee, wat misschien niet altijd een goed idee is, maar in ieder geval met dat idee nog een keer terugkomt, dan wordt het gewoon afgeknald. En waarom? Omdat het van de PVV is. Ja. Cordon sanitair in Den Haag. Scoop, echte Janne, wat is de datum? 11-7-2011. Maar, ja, zeker weer. Nou, dan de AP. Wakker worden. You. Ja, ja. Ja, zet er maar heb uit. Heb je nog meer voorbeelden, Richard? Nou, we hebben ik heb een oud PvdA-idee. Is om een wandelpad voor ADO-supporters tussen de Halte Vorenpark en het ADO-stadion. Om daar een wandelpad aan te leggen. Het is nu zo, een deel is een wandelpad en een ander deel is gewoon een fietsbaan. Ja, waar dus voetgangers die massaal naar, zeker nu zo goed gaan met ADO, die massaal naar ADO toekomen, die worden geschept door fietsers. PvdA-idee heb ik dan in een PVV-jasje gegoten. En ik noem het de geel-groene wandelpromenade. Ja, en vervolgens wordt het door het hele college wordt het gewoon afgeschoten. Dan denk ik, ja, het is volgens mij een oud PvdA-idee. Omarm het. Zorg dat daar een wandelpad komt. En, ik heb gezegd, met een paar geel bussenverf maak het geel-groen. Want ja, ook nog het ADO-logo. Nou, het wordt gewoon niet gegeven en ze geven niet thuis. Maar jullie zitten echt voor joker in die gemeenteraad? Nou, er is één motie aangenomen over een schooltuin. Nou, zie je wel, geen cordon sanitair. Nee, maar dat is nou juist die knipoog die zij dan naar ons maken. Want kunnen ze over via zeggen, kijk, dat heeft de PVV voor elkaar gekregen. Een schooltuin, een motie die aangenomen is. En wat was de motie? Geen Chinese kool in munthee? Dat was om meer... Om kinderen schot en educatie te geven. Dus de basisschool, dat is toevallig een motie van mij, om basisschoolleerlingen... Het mee te geven dat ze in ieder geval weten dat groente uit de grond komt. En, niet van de en dat is aangenomen, Richard. En die is aangenomen. Mag ik jou namens het hele land daarvoor bedanken? Ja, precies. Want het is helemaal niet voor niks. Ik zie de kinderen weten waarom ja, maar, het maar, ik, zie, ik zou je de doos tissues doorgeven. Ik zie dat je daar helemaal emotioneel van wordt. Maar het is op zich een hele mooie... Ik ga onder de tafel kijken, Richard. Ja, precies. Zo ben ik ook alweer. Maar het is een hele mooie emotie. Maar wat de PVV, wat eigenlijk het college hier gewoon doet, is natuurlijk dus kunnen zeggen na 4 jaar, kijk, dat heeft de PVV voor elkaar gekregen. Een schooltuin emotie. En alle goede ideeën. We hebben natuurlijk het verkeerscirculatieplan. Ja. Waar in Den Haag wat echt een ramp is. Waar, zelfs het varenprogramma kan niet waar zijn, heeft daar een item aan besteed. Nou, dat kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn, ja, ongelooflijk. Maar daar knalt de ene naar de andere auto, knalt er op een verkeerspaaltje. Het hele centrum is, Den Haag is minder goed te bereiken dan Fort Knox in de beste jaren, zeg ik wel eens. Ja. Nou, daar gaan nu ook andere collegepartijen zich over roeren. Maar zodra wij daar een motie over indienen in de gemeenteraad, zeggen we, jongens, we zijn even niet thuis en het is een topplan. Wat hopen ze te bereiken dan met dat cordon? Want in België heeft het niet gewerkt, hè? Nee, maar ik denk dat het nooit werkt. Ik denk dat ik heb het ook tegen de wethouder laatst gezegd. Hij zegt, ik weiger antwoorden, wethouder Balsing van Leefomgeving en Milieu. Die kent hem niet. Die weigerde op mijn vragen antwoord te geven. Ik zeg, nou, u weigert dus nu gewoon naar 30.000 Hagenezen te luisteren. En dat is volgens mij een hele... Wat zegt u dan? Ja, wat zegt hij dan? Ja, dat klopt. Mijn partij heeft meer stemmen. Ik zeg, nou, volgens mij bent u wethouder voor alle Hagenezen en Scheveningers. En niet alleen voor uw partij. Want kijk, en dat, hij gaf eigenlijk aan dat hij partijpolitiek aan het doen was. En volgens mij als wethouder moet je dat niet doen. Want volgens mij ben je gekozen. Maar Richard, heb je zelf ook niet dat je denkt van, ja, ik ben nu toch wel een PvdA-idee nog een keer aan in... Ik hoop toch niet dat ze dat goedkeuren, zegt. Een PvdA-idee. Nee, of doe je het alleen maar omdat je die ideeën goed vindt? Het gaat... Ongeacht, iedere partij heeft goede ideeën. Iedere partij. PvdA ook, joh. Ook PvdA heeft goede ideeën. Maar nou, ik wil bijna ik de scooper in gooien. Dan moet je ook thuisgeven, als we jouw idee, als we daarachter gaan staan met z'n allen, het idee om de Uithof te redden. Nou, dat is een schaatscentrum waar 1 miljoen bezoekers per jaar plezier aan beleven. Dan zeg ik, jongens, dan gaan we met z'n allen, alle partijen, dan gaan we erachter staan. En dan gaan we die Uithof gewoon wat moois maken. Ja, maar dan moet je niet thuisgeven als de PVV dat dan naar ze toe trekt en zegt van, jongens, hier gaan we voor. Ze gunnen jou dat succes niet. Ah, het gaat mij niet om mijn succes. Het gaat om het succes van de stad. Ik zit daar voor de stad. Ja. En het is, nogmaals, het is een PvdA-idee wat ik een beetje nieuw leven inblaas. Wat ik dan misschien ook nog zeg, met de Haagse bluf, die ik ook nog eens een keer mis. We gaan gewoon die A-status afpakken van een TIAF. En wij gaan het EK en WK schaatsen naar Den Haag toe halen. Richard, alsjeblieft. Nee, ja, maar een beetje goed. Haagse bluf. Ja, dat mis ik. We hebben niks in Friesland. Blijf van Tjolhof. Nou ja, nee, we hebben niks in Friesland. Bedoel, het is daar altijd gezellig. Ja, daar heb je ook gelijk in. Eén groot voordeel heeft natuurlijk wel, hè, dat cordon sanitair. Bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen ga je cashen. Ga je incasseren, want de bevolking van Den Haag moet zich ook dood erger aan de arrogantie van de elitaire elite. Nou ja... Of niet? Nou ja, wat dan misschien te laat is. Misschien voor een schaatscentrum als de Uithof is dan misschien te laat. Ja, dat klopt. Maar voor jullie partij? En voor jouw fractie? Nee, maar dan heb ik niet meer cash. Want als de Uithof omvalt, Maar dat ben ik. Dat is ook, wie zijn er geweest? Sorry, ik zag het even holistisch. Ja, maar zo is de PVV. Maar als je een cordon sanitair, die geldt natuurlijk op alle gebieden dan. Ja. En op het moment dat je een partij doodzwijgt, dan groeit hij bij de eerste volgende verkiezingen. Maar doodzwijgen moet je nooit doen. Nee, maar dat doen ze wel. Als de PvdA natuurlijk gewoon zegt, in Den Haag er is geen veiligheidsprobleem. Dan denk ik bij mezelf, ja, uit welk ei kom jij dan? Nou, uit welk ei komen ze dan? Ja, het ei moet kennelijk nog gevonden worden. Want ik weet niet of wel. Er is een wetenschappelijke uitvinding uit welk ei ze komen. Maar als zij ontkennen dat er in bepaalde wijken in Den Haag, dat je daar s'avonds niet meer over straat kan. Welke wijken? Nou, ik noem Laakkwartier, ik noem Spoorwijk. Ik, en waarom kan je niet meer over straat? Ja, over straat, omdat het daar gewoon onveilig is. En hoezo? Nou, hoezo? Daar, ja, ik weet niet, ik kom er nooit, dus leg het ons uit. Nou, laat ik een voorbeeld noemen met Pound. We hebben een item gemaakt over het viespeukenregister. Een PVV-idee om mensen die bij herhaling de straat vies maken. Dat zijn we wezen filmen in Centrum. Nou, terwijl daar gefilmd werd, kwamen daar allochtonen naar ons toe. En die kwamen, wat moet je in onze wijk en wat is dat hier? En dat heb ik gezegd tegen de journalist van Pauwnieuws. Daar gaat het item niet over. Het gaat nu over het verkeerd aanbieden van vuil. Laat het alsjeblieft het item daarover gaan. Maar dat is wel heel triest als je natuurlijk bevolkingsgroepen hebt die zeggen, dit is onze wijk. En volgens mij is het de wijk van alle Hagenezen en Scheveningers. En kan niet een bepaalde bevolkingsgroep dat zich toe-eigenen. Welke was dat dan? Nou, dat waren in dit geval Marokkaanse jongeren die daar die wijk zich toe eigenen. En volgens mij is die zijn maar een paar rotten jongens. Dat zijn maar een paar rotten jongens. Dat is altijd. Je zegt het met een lach. Zijn maar een paar rotten jongens. Je zegt het met een lach. Maar als je wegloopt voor die problemen als grootste partij van Den Haag. Dan vind ik dat je mag schamen. Dat durf ik ook zo te zeggen. Dan mag je als PvdA mag je schamen. Dat je gewoon zegt en je kop in het zand steekt. In onze stand is er geen veiligheidsprobleem. Dat wordt sterk overtrokken. Sterker nog, het komt door de PVV dat er veiligheidsproblemen zijn. Zo ver durven ze te gaan. Nou, mijn bloed kookt niet snel. Maar dan komt het redelijk op. Dan breekt jouw klomp. Nou, kijk. Beter had ik hem niet kunnen uitdrukken, beste Jan. En wat is dan het gevolg voor de stad? Nou, het gevolg voor de stad is mensen zijn niet gek. Mensen die in die stad leven, die in die stad wonen, die stad voelen. Hetzelfde met die Uithof. Die voelen, het is 5 voor 12 voor die Uithof. Mensen voelen dat. Mensen zien dat. En mensen zien je betrokkenheid. En ik hoop dat ik als Haagse raadslid en als Haagse jongen, dat ik betrokken ben bij die stad en dat mensen dat gaan zien. En dan zal de PvdA daar uiteindelijk zelf op afgerekend worden. Kan je eigenlijk schaatsen? Ja, rondje 36 blank. Zo. 36 blank? Jan? Zo is die, ja. Muziek. Eerste rondje wel. Ja.